God aften og velkommen til de gnævende filmnørders podcast. Mit navn er Morten, jeg vil guide jer igennem aftenens forlystelse. Med mig på denne tur har jeg min helt personlige horde af lystrobotter bestående af Marianne, Niels og Christoffer. God aften til jer. Jamen, undskyld, jeg er lidt hæs i aften. God aften, ja. Morten, jeg tænker på ham der, The Black Knight. Yes. Det er really tough. Yeah. Jeg ved ikke, altså han hedder The Black Knight, men jeg er så lidt i tvivl. Er han pretty tough, eller hvad? Jeg kunne ikke tage ham seriøst. Jeg kunne bedre lige ham i Monty Python. Ja. It is only but a flesh wound. Hvad så? Er I klar? Yes. Friske? Yes. Fuldstændig. Jeg har lige været på en god ferie i et sted, hvor jeg bare kan få min vildeste drømme opfyldt, og jeg bare kan være lige hvad jeg vil, og jeg kan gøre lige hvad jeg vil. Det er fantastisk. Du skal bare lige watch out for the killing robots, men udover det, så er det fantastisk. Ja, der er jo lidt for... Der er jo nogen, der kan lide det hårdt, som man siger. Ja. Du har været i gymnasieland, hvor man kan få lov til at komme hen og være gymnasielærer. Ja. Prøv det. Ja, det er alle dine drømme. Man skal bare watch out for the killing robots, som sagt. Altså, Christoffers yndlingssted, det er faktisk Breakfast Club land. Han vil bare være lærer om det hele. Ja, fordi jeg kan bare få lov til at tæve ham der igen og igen. Ham der. Hvor du får lov til at være læreren, der skal passe på den hele dagen. Ja, det må vi se, det er Class of 1999 land. Ja. Det er jo med dræberobotter som lærer. Der er det ikke så sjovt at være læreren eller hans kone, må jeg sige. Det er faktisk en sjov diskussion, men det kan vi prøve at gemme til senere måske, men i hvert fald land, man helst vil til, hvis man kunne komme til sådan et land her. Ja. Kan vi fortælle, hvad for en film der vil have set? Det kan vi. Ja. Okay. Nej, det kan vi komme senere. Har folk ikke gennem? Okay, Marianne vil gerne vide, hvad for en film vi har set. Ja, men vi har set, vi er jo flere, der er blevet lidt vilde med den her nye HBO-serie Westworld. Og den er jo baseret på Michael Crichtons første spillefilm, Westworld fra 1976. Og i den her film, 73. Der er der... 73? Ikke 76? 73. Sessions. Godt, men i den her film, 200, der er... 276, bare lige for at afbryde. Der er vi i fremtiden, og i fremtiden har man udviklet sådan en amusement park, der hedder Westworld. Der findes også en medieval world og en Roman world. Og i de her verdener, kan man for kun $1,000 per dag tage hen og opleve, hvordan det var at leve enten i middelalderen, eller i Romeriet, eller i det gamle Vilde Vesten i USA. Fordi at det er simpelthen det er befolket med robotter, der er klar til at do your bidding, som man siger. Og det betyder også, at du kan slå dem ihjel, og du kan gøre andre ting med dem, hvad du har lyst til, uden at det har nogen konsekvenser. Og vi møder så Peter Martin og Joe Blaine, som ankommer med hovercraft til den her Westworld. Og det tager lidt tid, inden at de sådan kommer ind i det her, i hvert fald ham der John, tror jeg, det er. Det tager lidt tid lige, indtil han overgiver sig. Men da han så endelig begynder at overgive sig og hygge sig i den her Westworld, så begynder det hele selvfølgelig at gå galt. Og så, så vil jeg ikke sige mere. Fedt. Yes. Cool. Hej. Jeg er nødt til at spørge, har I set den før? Det er gået fra Christoffer. Du bliver nødt til at sige, hvem der skal svare, fordi jeg så hvem skal svare? Nej, jeg siger I. Marianne? Jeg har ikke set den før. Jeg har set 3 afsnit af den nye serie. Jeg vidste ikke, at den var baseret på noget gammelt, må jeg indrømme. Nej. Cool. Christoffer? Jamen, jeg havde set den før, og det er faktisk en del år siden, jeg så den på VHS. Og jeg blev nødt til at se den i sin tid, fordi jeg elsker sådan noget her. Altså det er jo Terminator-scenariet er jo altid fascinerende, synes jeg. Så jeg havde set den før, men det er noget tid siden, jeg har set den. Yes. Else? Jeg har også set den før. Jeg så den, det er sendt den på DR 1, 2, 3 stykker K, eller hvad det var, for et års tid siden. Ja. Nå, okay, de sendte den på et år. Okay. Ja. Klokken et eller andet om natten. Ja. Og jeg havde set den før det også. Ja, de er genudsendt den igen, det er også. Ja. Og jeg havde set den før det også en gang, for mange år siden. Men ja. Den er set før, den er husket. Ja, og det er lidt ærgerligt, fordi de har lige haft genudsendt den for et par uger siden, på, det er også en af de der 2-3K Charlie-stykker. Jeg tror ikke Charlie. Nej, Men en af de der, så vi kan desværre ikke lige henvise dertil, men ja, jeg havde også set den før. Jeg optog den endda, da den var der for et års tid eller to siden. Jeg tror ikke, jeg havde set den før da, så jeg var ret sent ude med at se den. Men ja, jeg fik også... Er du ikke født i 73? Nej, altså, man kunne jo godt se den efter. Altså, man behøver ikke se alle film i biografen, selvom det er bedst. Det er bedst, men... men nej, jeg fik også lyst til et gensyn, efter jeg... eller før jeg startede på Westworld-serien, HBO Westworld-serien, ville jeg lige gense den. Så jeg havde faktisk lige set den, da jeg kom så forvalgt den sidste gang. Så ja... Og så, du har set næsten alle afsnittene, ikke, af den nye serie, og Niels, han har ikke set nogen af afsnittene. Jo, jeg mangler det afsnit, der kom i går, og ja, Niels mangler alle afsnit. Så til vi... lytterne af podcasten, så kan det være, man kan sige, at vi vil prøve at lade være med at spoile noget af det, der sker i den nye serie. Ja. Men, så bliver Niels mega sur. Ja. Ja, simpelthen. Og det har jeg ikke lyst til at se. Nej. Eller høre. Han virker rolig, men... Han virker rolig. Det er lidt som Bruce Banner. Han virker også meget rolig. Yes. Ej, vi vil undgå spoiler til den nye serie. Så har du ikke set den, så kan du sagtens høre podcastet. Og ja. Fordi til gengæld så spoiler vi den gamle film fuldstændig i sønder sammen. Fuldstændig. Hvis du har set den gamle film, så... Der er robotter med. Så er det så der, man skal passe på at sige sådan... Og så sker det her i den gamle film, som der også sker i den nye, og altså... Jeg kan ikke forstå, hvor du tager alle de her forholdsregler. Er det noget, du tror, der kan komme til at ske, at vi kan komme til at... Ja, nu har vi... Efter 125 podcasts, så er det er sket en gang eller to. Du har en ret god track record for at spoile ting, Christoffer. Jamen, jeg hedder jo Mr. Spoiler. Og jeg kan også sagtens gøre det, men jeg kan så ikke lige spoile den her tv-serie. They call me. Og det kan du godt. Spoiler. Ja. Det kan du godt. Jeg kan blive spoilet i hvert fald. Ja. Du kan tage til Medieval World og være Sir Spoils a Lot. Ja. Sir Spoils a Lot. Oh ja, det er godt. Det er jo, vi har jo lige været omkring Michael Crichton, så det var jo lidt sjovt, at vi tager endnu en af hans film. Og jeg vil høre, var der nogen af jer, der har læst Westworld-bogen? Eller den er ikke så bog, Morten. Novellen? Nej, den er jo, altså så vidt jeg har forstået, så er den lavet direkte som manuskript til filmen, er det ikke? Nej, er det ikke? Den kom ud også som... Okay. Fordi der blev lavet en masse tilpasninger i forhold til det oprindelige. Jeg mener, at den kom ud som en novelle. Det kan også være, jeg husker forkert. Jeg har nemlig bare lige læst i dag, at den er ikke lavet som bog, men den er faktisk skrevet direkte til manuskriptet, og så er det hans første film, han så har instrueret, Michael Crichton. Men Michael Crichton er jo sådan på mange måder, synes jeg, interessant. Yep. Meget sådan forud for sin tid, ikke? Altså, den her er jo enormt forud for sin tid, synes jeg. Og det er, altså, man kan sagtens se Jurassic Park i den her, ikke? Altså, Jurassic Park er det så bare genetisk modificeret theme park. Her er det så robotter i stedet for, ikke? Og stadig det her med, hvad sker der, når mennesker leger Gud, og sådan, og hvad er det for nogle ting, vi ligesom har på spil her? Han har også instrueret Runaway, ikke? Har han instrueret flere, Niels, end de to? Ja, det har han. Hvad har han instrueret? Nej, instrueret ved den, den der togfilm, det første store togrøveri, tror jeg, her på dansk. The Great Train Robbery med Sean Connery og Don Sutherland. Okay. Den er ret god. Han så har instrueret Coma også med Michael Douglas og Genevieve Bouchot. Og var han det sidste, han var med til som instruktør, det var, at han var en af instruktørerne på Den 13. kriger, som er jo baseret på den her hans romaner. Ja, den har jeg faktisk set, den er ikke så god. Det eneste, hvor det jo gik sådan rimelig galt under optagelserne. Ja, men ham der Aspen Ries, som er i den, kan jeg huske. Ja. Det er det bedste. Kun en araber ville tage en hund med i krig. Men det var også noget af det sidste, man så, at han instruerede også John McTiernan, så den ødelagde jo sådan set lidt to karriere. Timeline, eller hvad hedder den? Ja, det er Richard Donner. Men... Er det ikke også en Crichton-bog? Jo, det er en roman. Det er en af Michael Crichtons romaner, en af hans nyere romaner, at Richard Donner, han instrueret. Men han er jo sådan meget 90'er mand, altså han var 90'er sci-fi manden, ikke? Altså Jurassic Park, men selvfølgelig også noget som kom. Han var jo også 70'er sci-fi manden, for han startede jo, når det første blev filmatiseret, eller det allerførste blev filmatiseret af ham, det var jo The Andromeda Strain. Ja, det er rigtigt. af Robert Wise instrueret, og det er jo baseret på hans, jeg ved ikke om det er hans debutroman, men nu er det allerførste, den er fra 71. Men jeg tror bare lidt efter Jurassic Park kom, så blev han sådan nærmest et navn, man kunne sætte på en plakat i lighed med en instruktør, noget, altså Michael Crichton, det var en, man kendte, ikke? Og det var også den måde, man sådan lancerede Congo på, kan jeg huske. Mm. Og det var også den måde, man... Twister var jo også Disclosure, eller afsløringen, den der med Disclosure, Michael. Ja. Og det var det så. Rising Sun, det var også en Michael Crichton roman. Rising Sun, ja. Og Sphere, det... den med Samuel Jackson og Sharon Stone, det er også en Michael Crichton. Og så er der en, han aldrig faktisk har fået lavet, som jeg har læst, det hedder Swarm, som handler om nanorobotter, før man overhovedet begyndte at snakke om nanorobotter. Ja, de har snakket om det mange gange, de vil lave det i hvert fald, men det er så ikke lige sådan. Det kunne være en ret fed film, tror jeg faktisk. Og den så er det også en ting, at man skal huske på, at han var jo også skaberen af IR, af skadestuen. Åh, ja, det er rigtigt. Var han det? Ja, det er mærkeligt, hvordan det hænger sammen med resten. Altså, fordi nu har jeg ikke set alle hans film, eller alle de film, der er baseret på hans, men det er jo meget sådan, det er jo meget sci-fi, er det ikke det? Altså... Jo, man kan sige, at dem, du nævnte også, Niels, så Disclosure falder også lidt udenfor. Altså, nej, men det er jo igen med, det er med virtual reality, at han går ind der. Altså, han var er den jo, det? Ja, jeg kan ikke huske. Det er jo det, den handler om. Det er jo det, at det skal være, det sådan en sex-afpresning. Den skal jeg se igen. Sex-chikane er det jo sådan set, at det sådan er på overfladen, og så handler det så om forretningshemmeligheder, der sådan bliver gjort via virtual reality, at han tager en virtual reality maske på, og så skal han ind i firmaets arkiver. Ja, led efter nogle gamle, han skal ind, prøv at tænke at opfinde virtual reality, og så det første, man gør, når man opfinder det her virtual reality, det er at gå på jagt i gamle sådan nogle arkivskabe. Ja. Men han var jo meget, altså alt det Michael Crichton har lavet, og også den der, du snakker om, Christopher Swarm, det var jo noget, han gik rigtig, rigtig meget i dybden med, altså hvis han lærte en roman, for eksempel Timeline, den har jeg læst, den eneste Michael Crichton, jeg har læst. Og den foregår sådan halvvejs i, eller det meste af den foregår i riddertiden. Og så han gik rigtig meget i dybden med, hvordan det foregik dengang, og også hvordan at man kunne lave, sådan rent forsøge at lave det realistisk med tidsrejser. Fordi det bliver meget beskrevet i romanen, i den frygtelige film Timeline, som jeg havde som pesten, jeg elskede bogen, jeg havde filmen, der bliver det sådan bla bla bla bla, og så rejser vi tilbage i tiden. I romanen, der bliver det sådan meget uddybet, lidt ligesom det gør i den her også, i filmen i Westworld, at man får, ligesom, man får hele den der baggrundshistorie med, hvordan det hele bliver styret i byen, i de der parker der, og altså, det er meget grundigt gjort altid, når han lærte noget Michael Crichton. Altså. Så er der enormt mange knapper, der blinker, og enormt mange CRT-skærme. Ja, altså, jeg tror aldrig, jeg har set den. Og måske i den første Alien, der æder hun også mange hvide knapper i. Men der er godt nok mange knapper, der blinker her. Altså, det er helt vildt. Altså, der er... Men det er fedt. Ja. Det er rigtig fedt, men det er meget 70'er, ikke? Ja, den er jo så for 73. Det er lidt ligesom i Wargames, når vi er inde og ser Whopper også-agtigt. Ja, ja. Men det skal jo heller ikke. Det skal jo heller ikke. Altså, i en film fra 73, de kan jo forsøge at lave, hvordan... Jeg tror, jeg skal ikke forestille, den foregår i... I 93 eller sådan noget, den her film. 83, det siger. Mm. Ja, altså, så er det jo 10 år i fremtiden i forhold til 73, altså, og hvordan ser du ud i... Så ville det jo have set ud, som det så i Wargames, det er, altså, det var jo lidt... Ja. Det er lidt svært at forsige. Vi kan jo ikke lave en science fiction film i dag, og så sige, at altså, sådan ser du ud om 10 år, og så rammer fuldstændig plet. Altså. Det er jo det, der er så svært, ikke? Fordi det er jo det, der er dilemmaet i science fiction film, fordi science fiction film er jo altid lavet i en tid, ikke, som har et designsprog, for fremtiden på det tidspunkt. Så designsproget for fremtiden ændrer sig jo også hele tiden. Og det er jo meget forskelligt, hvor tidløse, at det er jo meget sjældent, at science fiction film er tidløse. Altså den eneste er, jeg kommer i tanke om, der sådan set er tidløs, at man ikke helt tænker over, at den er lavet i starten af 80'erne, det er Blade Runner. Altså, ja, det er, og så til dels 2001 også, synes jeg. Altså, den har også den. Ja, ja man kan også nogle det, altså, ja. Men det er rigtigt. Altså Alien synes jeg også er på mange måder med alle de ting, mere, der lige bortset fra... Det er med sådan, at det er sådan lidt mere sådan en trucker-koncept Alien, altså med at man følger den der gruppe der, men og så er det ombord på et rumskib, og det er bare ikke på den. Men hvis man ser mange af de moderne science fiction film, blandt andet The Expanse, vi har også snakket om, så er det jo samme. Det er jo det samme. Vi har jo stadigvæk over i den her trucker-analogi. Og det eneste fra Alien, der sådan set trækker en tilbage i tiden, er jo når de ender at snakke med Mother, at man ser computeren, fordi ellers, hvad kan man sige, det billedsprog, eller det design, den æstetik, de har brugt der i, er jo ret tidsløs. Jeg synes, det er jo det samme, som der var i Star Wars også. Jeg ved godt, at man kan anfægte, om den er science fiction, eller om det er fantasy, eller hvad den er. Men det er også det der brugte look, der er i Star Wars, i de første af de originale film, altså det der slitte look, der er i de gamle Star Wars-film. Ja. Og som der også er i Alien. Men det er også det Ridley Scott valgte, det der nedslidte look til filmen, fordi at han mente ikke, at han kunne lave, altså 2001 var jo kommet, og han ville ikke lave noget, der så sådan clean. Og han ville også blive sammenlignet med 2001. Ja, han ville ikke konkurrere. Der var så clean og så klinisk, altså som det er i 2001. Ja. Han ville jo ikke konkurrere med den, og så valgte han så trokker vejen i stedet for, fordi at så kunne man jo altid argumentere for, at det er bare fordi, det er nedslidt, eller det er smadret, ikke? Og det er jo ret klogt egentlig. Og det er jo egentlig det, at Blade Runner har jo også det der nedslidte look, og det er jo egentlig med til at give det sådan lidt ahistorisk look, som jeg synes er ret fedt. Ja, og her i Westworld, der er det jo sådan et funktionelt look, der er i den også, altså. Mm. Altså det, man ser ned i den der, hvad skal man kalde det, førebunkeren, hvor de styrer parkerne, det er jo sådan et funktionelt look med alle de der computer, alle de der bondmaskiner, hvad der ellers kører og styrer parken, altså forsøger at styre parken. Og så er det sådan, når man så kommer op. Altså det har været super high-tech dengang, altså det. Ja. Og det er jo måske. Det var også en af de allerførste film, der brugte CGI også, altså. Ja, når han kigger, altså når man ser ud igennem Androiden eller robotens øjne, er det sådan en pixeleret, det er bare super fedt lavet, altså. Og også når man tænker på det, altså det er lavet i 73, det er godt nok været opfindsomt. Det er godt nok bare, han skal lige opdatere sin, altså hans kamera er ikke så godt. Altså det kan godt være, de opdaterede det, men hans opløsning er ikke sådan super, altså du kan tælle pixlerne, ikke? Altså så er der edderhumme lave opløsning. Men, altså. Men man kan jo tænke på, hvordan hvis John Carpenter havde været ind over den her som instruktør, hvordan det så var lavet, det kunne jo være, det har set endnu bedre ud, altså fordi at han får faktisk lavet computereffekter i Escape from New York, uden at bruge computer, altså. Og det ser jo stadigvæk ret godt ud, altså. Godt ud. Men det er jo også den her, altså jeg tænkte på, om det her, det er egentlig ikke den originale dræbermaskine-robot-ting, sådan i menneskeform. Det er jo den, at de har været inspireret mange af dem, altså John Carpenter har været inspireret af den til Michael Myers, og Arnold har jo sagt mange gange, at han har været inspireret af den til Terminator. Helt sikkert. Og så også, han var jo på tale dengang, at der var snak om, de ville lave et remake af den. Der var han jo på tale til, at han skulle være gunslinger, Arnold. Mm. Så ville det være fuld circle der. Jeg tror, jeg ville have lidt svært ved det, fordi jeg har ikke set den der Cactus Jack, eller hvad den hedder. Nej, den der Looney Tunes-film-agtig. Ja. Ja. Jeg tror ikke helt, Arnold han fungerer i et western-miljø, altså. Hvad er det, Cactus Jack? Hvad er det? Jamen, det er, hvor Arnold Schwarzenegger, han spiller sådan en flot cowboy, og så kommer hende der Anne Charlotte, tror jeg, sådan en svensk skuespillerinde til byen, og så skal han ligesom tage hende med et eller andet sted hen, og så Cactus Jack, altså spillet af Kirk Douglas, som skal prøve at kidnappe hende her, og så går det bare galt hele tiden på sådan en. Det er sådan lidt Roadrunner-agtigt, altså hvor Kirk Douglas er Roadrunner, hvor det går galt for ham. Det er sådan, så maler han på en klippe, altså Cactus Jack. Han er Wile E. Coyote, undskyld. Han maler en port i en klippe, fordi så kører de jo ind i den der klippe, når de så kommer. Og så når Arnold han skal køre igennem i sin hestevogn, så er der et hul, altså så kan han køre ind i sådan en tunnel, og så når Cactus Jack løber efter, så løber han selvfølgelig ind i klippen. Tag direkte fra en Roadrunner. Ja. Du siger, det er simpelthen Arnold, der er med i den? Ja, ja, det er sådan en comedy western. Jeg tror, det er Hal Needham, ham der lavede ude at køre med de skøre filmene. Det har man hørt. Arnold Schwarzenegger med i den. Jeg har aldrig hørt den. Ja, over for Kirk Douglas og Anne Margaret. Jeg har aldrig hørt den. Det kan være, Maria har set den, fordi vi havde den på VHS, den her var barn. Så vil være, vi har set den sammen. Jeg har set den rigtig mange gange. Kom, det må jeg lige høre hende om. Det er virkelig åndssvagt. Var der andre end mig, der sådan tænkte i starten, da filmen gik i gang, at fuck, der er et eller andet galt med den her Blu-ray. Fordi at det starter jo det der 4-3 indslag. Jeg var lige ved jeg så den som live via Blockbuster. Jeg var lige ved at bande det hele langt, langt væk, fordi så har de puttet en anden åndssvag version på Blockbuster. Det er en 4-3-version. Ja, så billigt som muligt, og så har jeg givet 19 kr. For den, og så spurgte jeg lidt frem i den ned i bunden. Okay, der kommer fuld billede lige om et par sekunder. Okay. Jamen, jeg har nemlig glemt det der, men det fungerer. Jeg kunne ikke huske, at starte med det der. Det er super fedt, det der indslag i starten, synes jeg. Jamen også det, at den kører linen helt ud, også det med, at MGM's logo også er i det lille, ja, det også, altså. Ja. At den ikke kører fra stor til lille, og så til stor igen. Mm, ja. Jeg synes, jeg fungerer faktisk meget godt, når man ikke bliver irriteret over til sidst. Det er fint ved starten, er også den der moralske krosszone, den bliver allerede slået an der. Ikke? Ja, det med, det der, han siger det der med, I killed someone, and I thought, I didn't think they were real, or at least I think so. Altså han er allerede der lidt i tvivl, ikke? Og allerede lidt, han glæder sig også lidt for meget over, at han har dræbt 4-5 mennesker. Eller, ja, fordi er det det, man allerhelst vil? Altså det, er det, hvis man kunne have den ferie lige præcis, som man kunne vælge lige, som man ville have den, var det så at tage hen og slå en masse folk ihjel? Altså er det eneste, der afholder en fra at slå andre ihjel? Det er, altså, hvis man kunne slå andre ihjel, uden at de døde af det, eller det, ja, ville man så gøre det? Altså, ja, hvis det kan nogen konsekvenser. Men det er jo lidt det, der sker i computerspil. Altså. Ja, det er jo helt klart en computerspil-reference, ikke? Men også det der med, hvad gør det ved en karakter, ikke? Hvad gør det ved dig, når du først har... Altså, jeg synes egentlig, de viser det meget godt, der hvor han slår The Gunslinger ihjel første gang, det der 70'er-blodet. Ja. Og så den der slow motion, ikke? Altså, hvad gør det ved... Altså, han virker jo rystet bagefter, og det virker sådan ret voldsomt, egentlig. Det virker sådan ret realistisk, egentlig. Og han siger også, at det virker meget realistisk, ikke? Så hvad gør det egentlig med en karakter, når man har prøvet det der? Altså, hvad gør det ved en som menneske, ikke? Altså, får man bare lyst til mere, eller... Altså, fordi inde i dit hoved kan du så adskille, om du har slået en robot ihjel. Hvis det ser fuldstændig ud ligesom et menneske, kan du så adskille, om du har slået en robot ihjel, eller du har slået et menneske ihjel. Det synes jeg egentlig er, det er jo allerede, det er jo en rigtig spændende ting at slå an allerede der i starten. Ja, helt sikkert. Ja, det var også bare sådan, det er jo sådan ret kapitalistisk, eller hvad skal man sige, også det der med, at det koster $1,000 om dagen, eller noget. Og så 1,983 dollars, det er jo... Det er mange penge. Det er også dyrt i den nye serie, hvis jeg husker. Der er det også ret dyrt. Jeg kan ikke huske, det er $10,000 om dagen. Eller sådan noget. Jo, det tror jeg. Man kan også tænke på dem, der tager på storvildjagt. Altså, det er jo lidt det samme, at de tager også det for at slå nord ihjel for at leve. Altså, det er jo lidt deres grund til at tage afsted. Altså, de skal slå et prægtigt dyr ihjel for at føle sig som et helt menneske i nogen retning. Altså, det er jo lidt den måde, man gør. Altså, så slår man et menneske ihjel, eller det er sådan en robot, men... Lidt samme tankegang. Apropos det der med en computerspilsreference. Jeg tror netop ikke rigtigt, det er en computerspilsreference, fordi det var jo nok begrænset, hvor meget vi i 1973 havde af... Ja, men han var jo stadigvæk sådan lidt forud for sin tid, men Michael Crichton, fordi også det med den der sygdom, det er jo faktisk en computervirus. Det er jo netop der, jeg vil hen, at jeg synes netop, det er fedt, at han er så meget foran, fordi hvis vi ser på den nye Westworld-serie, som vi ikke vil spoil, så kan det jo meget bedre være en reference til alt, hvad der sker i GTA og Call of Duty, alt hvad man nu sidder og spiller, ikke? Men jeg synes, det er et rigtig fedt stik i siden, han kommer med allerede der. Fordi hvis man ser på, når Atari kom frem, så var det jo cirka samtidig. Så vi har jo ikke rigtig haft noget reelt. Nej, der var ikke lige, man sagde ikke at spille så meget computerspil dengang, altså. Nej. Jeg kan rigtig godt lide den scene der, hvor han møder The Gunslinger første gang, det der. Han siger der, sloppy with your drink. Yeah. Han er bare max provokerende. Jamen han er så fed der i. Og virkelig, virkelig cool der i. Han er virkelig. Og så får vi den her scene her. Men jeg synes nok, det der så også er med den her film, som jeg synes, der sådan hiver den lidt ned for mig. Det der, jeg synes bare, tonen er all over the place. Altså jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal føle i mange scener. Det der hillbilly musik de har på i starten der hvor de får udleveret. Jamen, det er jo, altså jeg kiggede på tælleren da jeg så den. Det er jo faktisk først da man kommer næsten præcis en time ind i filmen at der sker det med at James Brolin bliver skudt og dør. Og så skifter den jo fuldstændig tonen. Indtil da har det jo været sådan lalleglad og sjov og selvom man har slået The Gunslinger ihjel et par gange, så er det stadig været sådan for sjov og han er blevet bidt af en slange, James Brolin, og man det var sådan ikke helt rigtigt alligevel, men da han så dør James Brolin, der skifter den, og så bliver den mørk, og så jagter han ham derfra. Altså jeg synes ikke, den første time af filmen, og det er faktisk lang tid at bruge på opbygning, der synes jeg ikke, at der er nogen problemer. I mit hoved synes jeg ikke, der er nogen problemer med tonen der, fordi den kører hele tiden den der med, at de har det jo sjovt, og han skal lige vende sig til, at det må være en robot, det der. Er det en robot, det der? Altså kan jeg skyde ham der? Kan jeg gå i seng med hende der? Altså, hvad sker der så? Ja, så kan de jo se det på hænderne, heldigvis, ikke? De har de der mærkelige brændte hænder nærmest, ikke? Men jeg synes bare, den der, især den der barscene, hvor de banker alle de der, ikke? Det tænker jeg. Jeg synes, den er sådan lidt uærlig på en måde, ikke? Fordi der er jo ikke noget vold. Det er masser af vold, men der er ikke noget blod overhovedet, vel? Altså, det er også sådan lidt... Det er jo så... Altså... Og så hygger de sig lidt med at banke en masse mennesker, ikke? Altså, det er sådan lidt... Og man ved ikke rigtig, hvad man skal føle, vel? Fordi det er nærmest lavet sådan lidt Bud Spencer-agtigt. De banker en masse robotter, fordi dem er der... Altså, de, på det tidspunkt der må de jo sådan set ikke... Der er de jo ikke blevet ramt den der virus der nu. Men lige præcis bare scenen, det er jo et, noget, der er staged. Og jeg tror netop, at de, altså de, hvad kan man sige, værterne har jo nogle events, de sætter ind for, at folkene kommer til Westworld, oplever alt det, man har set i de gamle... Ja, det er bankrøveri også, jo, ja, som det foregår i baggrunden. Og kan man også deltage i, at man kan blive sheriff. Ja. Og, altså. Jeg synes, det fungerer... Jeg er rigtig glad for sig, eller jeg er rigtig glad for filmen generelt, men jeg synes, starten fungerer super godt, fordi det her, vi får... Vi har... Det er jo lige fra åbningen, hvor vi ser James Brolin og Richard Benjamin, der sidder og snakker sammen i flyveren der, hvor James Brolin er den her kølige og bare sidder og smågriner lidt, og ham den anden, der er sådan helt giddy. Og... Ja, fordi han har været der før. Ja. Det er også det, der men hele vejen igennem får vi den her opbygning, hvor vi ser James Brolin, der har prøvet det hele før, og så Richard Benjamin, der kommer ind og skal opleve alle de her events, og jeg synes, det fungerer super godt. Netop fordi, at den hiver ind igennem alt det, som man selv har set i westernfilm som barn. Richard Benjamin er sådan set vores vej ind i filmen. Han er også på en anden måde. Og man kan jo også sige, altså en konsekvens, det der, som jeg også har skrevet ned, det er jo så det der med, at den er lidt fjollet til tider, men den viser samtidig også, hvor hurtigt de bliver vant til det her miljø. Altså hvor hurtigt de bliver vant til, at de kan gøre ting. Ja, du kan bare se der, hvor han får ham ud af fængslet også. Altså, så kan han lige gøre sådan og sådan, og så er han ud af fængslet, så skyder han sheriffen. Ja, så skyder han bare sheriffen, ikke? Altså, der er jo, den moralske gråzone bliver ret hurtigt slået an, ikke? Men det vi ikke får vide af, vi får ikke vide her i, og det er jo det, der gør det sådan lidt mærkeligt, vi får jo aldrig vide her i, om robotterne føler noget som helst. Men den er egentlig også mere fokus på, jamen, er man et dårligt menneske, hvis man gør nogle umoralske ting, og så nyder man det rigtig meget, eller synes, de er fede, men det så ikke har nogen konsekvenser. Altså, hvor ligger den moralske handling hen? Ligger den i det, du gør, eller ligger den i det, du føler i handlingen? Det synes jeg egentlig er ret interessant. Det, jeg tænker, hvis jeg lige må vende tilbage til det der med stemningen i filmen, at der, for mig, der var det meget sådan musikken, der nogle gange, så blev musikken sådan alt for fjollet i forhold til, som, og det var blandt andet også den der bar fight scene, hvor det sådan, hvor det går hen og bliver sådan meget fjollet i forhold til, altså både sådan som de opfører sig, i forhold til hvordan det har været tidligere i filmen, og hvordan det er efter filmen, altså det hopper lidt. Altså jeg synes også rigtig godt om filmen, det er slet ikke det, men jeg tænker nok over, at det var, ja, som sagt noget lidt, sådan noget mærkeligt boing boing musik nogle gange, altså. Men det kan også godt være, at det bare sådan noget. Er der sådan lidt Benny Hill over det? Det er bare i 70'erne, det kan godt. Men det kan jo også være sådan en kommentar til, at som sagt, det der med, at de overhovedet ikke tager det seriøst, og det kan nærmest blive sådan en art kontrapunktisk lydbrug, ikke? Altså, hvor det er sådan, at det vi egentlig ser, det er frygtelig vold, men så er det bare sådan en hyggelig stemning, ikke? Men det, vi ser jo ikke den frygtelige vold. Du kan jo bare se, hvor mange John Wayne-film, der har haft bare slagsmål i også, altså, og det er jo fåtallet af dem, hvor det er sådan, at der rigtig er nogen, der kommer til skade, altså. Ja, men den her film bare slagsmål, ja, bare slagsmål er jo ofte blevet lært i westerns i 50'erne og 60'erne, eller især 60'erne, der er de ofte blevet brugt sådan lidt, til lidt komik, og det er jo lidt også det, den kører på den her. Men det er bare det, når folk så begynder at dø, så er det ligesom, så får vi i hvert fald en anden tone, og så synes jeg ikke helt, om det er... Ja, det gør de jo ikke i barslagsmålet. Nej, men det der, når de begynder at slå folk ihjel i det her, så er det jo ikke bare sådan noget hyggeligt John Wayne. Nej, men indtil da er det jo sådan hyggeligt John Wayne-agtigt, altså. Mm. Den er også lavet der, at på det tidspunkt der bliver der både lavet de der mere eller mindre hyggelige John Wayne-film, og så bliver der lavet dem, der var meget inspireret af Sam Peckinpah. Altså, der var de der to typer, og så var det Spaghetti Westerns. Men det er jo et fedt spørgsmål at stille, og hvor grænsen går, som du siger også, fordi at så nu sidder vi ved vores computer og spiller GTA og skyder ind der i, og det er meget, der sidder vi ind i stuen i sofaen med vores controller i hånden og skyder en masse mennesker og nok også lidt uskyldige, men de ryger jo, der ryger lidt uskyldige hister her. Og så kommer vi ud i den her verden, hvor vi kan skyde nogle robotter, som ser ret levende ud, og så bliver det kedeligt. Og hvad fanden gør vi så? Ja. Og i GTA, der gælder det jo om at opføre sig mest åndssvagt, altså mest dårligt. Altså. Ja, det ved jeg ikke. Politiet kommer jo en gang imellem, så det har jeg ikke. Man får jo ikke så mange point for at følge gamle dame over gaden, altså. Som du får at lave det for at sælge en bil. Det er fedt. Det kunne være fedt at lave sådan et spil, hvor man skal følge gamle dame over gaden. Ja, og få katten ned fra træet. Men der er også, altså et er, at slå en masse mennesker i, eller en masse ihjel, som så er robotter. Noget andet, det er også, at man har lyst til at knalde med de der maskiner. Det er jo også sådan lidt... Mm-hmm. Hun var lyshåret. Ja. Og hun ser bare så trist ud, hende, der skal knalde med ham med overskægget. Hun gør det også hver eneste dag. Helt, helt trist. Og hun har ikke noget valg. Hvis du bare var programmeret til at knalde alle mænd, der kommer ind. Jamen, altså jeg forstår ikke, at jeg har lyst til at knalde med hende. Det ser så trist ud. Det kunne være ham der, Kenneth Bern, DF, der kom ind. Det ved jeg ikke, hvad det er. Ham skulle du knalde. Så trist ud. Ja, dine algoritmer, de er også utrolig ked af det, Marianne, hver gang de skal køre dine bestemmer. Men jeg synes, det er lidt mærkeligt, det der kontrolrum også. Altså, den er jo lidt den der fjollede tone, vi har stået an derude i det der kontrolrum, fordi det der med, at vi ser alle de der, de siger 10-4-2-5-5, og alle de der ordre, der bliver givet, og så, så går vi frem forbi en, så er der en, der vil bestille, do you have scrambled eggs? Han er ved at bestille pizza, eller scrambled eggs til morgenmad, eller et eller andet, altså. Og senere ude i det der kontrolrum, det synes jeg også er lidt mærkeligt. Det er ligesom om, de går ind ikke sådan særlig meget i panik. Altså, de er sådan lidt... Ikke før de ikke kan åbne dørene. Nej, det er ikke kan åbne dørene, så er det sådan lidt, men prøv lige at slukke strømmen. Nå, okay, det gik ikke. Nå, vi har godt nok en masse gæster derude. Arh, skal vi ringe til nogen? Nej, det ved jeg ikke. Jamen, de laver jo den der typiske... Nu skal vi til at signere folk. De laver den der typiske projektlederfejl med at sige... Det går nok. Der er lidt småfejl hister her, men det er der ikke nogen, der opdager. Det er fint nok. Ja, men det er jo ligesom i Dødenskab to år senere. Så det, der sker ikke noget. Der er måske en haj, men det sker der ikke noget. Nej. Ja, eller Dødenskab, er det træerne, der foregår i en fin park også, ikke? Ja, hvor de heller ikke vil lukke parken, så vidt jeg husker. De vil aldrig lukke parken. Det gør de jo heller ikke i Jurassic Park, men de prøver jo at åbne den igen. Ikke? Ja. Men det... Og, ja, men det er bare det... Det er den der typiske beslutning, der bliver taget, ikke? Der var godt nok... altså, de begynder godt nok... Vi har sådan en graf, der kører den der hockeystick-kurve med antal robotter, der begynder at fejle. men, altså... Det vender med øjeblikket. Ja, det vender. Det skal bare være sådan et skilt, ligesom der er i Simpsons, det der med, at det nu er det 2 dage siden, at der sidst var sket uheld på atomkraftværket. Ja. Very proud to report 2 days without an accident, der står her. Ja. Men apropos det tidligere med den robot, der så ked af det, det er meget sjovt at tænke på, fordi det burde jo bare være ren programmering, og din det, jeg var inde på, Marianne, det er, at din kode burde ikke kunne være ked af det. Nej, men det er jo så det. Men de siger jo også på et tidspunkt, at... Til at sige sådan lidt. Men jeg synes egentlig, det er interessant det der med, hvor man kan sige, i den nye serie, uden at spoile noget, så handler det jo om, hvad robotterne føler. Det kan vi godt sige under spøjten noget også, ikke? Hvor i den her serie, der handler det egentlig, eller i den her film, handler det egentlig mere om, hvordan behandler vi, eller hvordan opfører vi os som moralske væsener, hvis vi bliver sluppet løs uden konsekvenser, ikke? Yeah. Så det er jo et spejl på os selv på den måde, ikke? Altså, så Hume, han snakker om det der med, at nu bliver det sådan lidt filosofisk, men Hume snakker om det her med, at den filosofiske, eller den moralske handling er defineret ved, hvordan du føler i øjeblikket. Så det er ikke det, du gør, eller det, du observerer, men det er, hvordan du føler i øjeblikket, du ser eller gør det, ikke? Og det er jo egentlig lidt interessant, synes jeg. Det er også lidt det, den her tager fat i, ikke? Men så alligevel, så viser det jo også, hvor hurtigt vi vender os til det. Som du sagde, før, når man spiller GTA i starten, så kan det være, så slår man ikke, så kører man ikke nogen luder over, eller man slår ikke nogen børn i, eller sådan noget. Men så når man kommer lidt længere hen, så kan det jo godt være, at man lige prøver det. Nå, det skete der ikke noget ved. Og så bliver man sådan lidt vendet til det, ikke? Man bliver sådan akliminiseret, kan man sige, på en eller anden måde. Man bliver bare vant til det på en eller anden måde. Mm-hmm. Jamen, det er jo meget ligesom de ser, for at komme over et helt andet, men det som de ser med den unge generation, der er vant til alt det her sex og porno på nettet, at de har et helt forskruet forhold til det. Ingen fordom ellers, men altså ja. Nej, vi har ingen fordom her. Vi har lige mistet hele den unge generation. Det er okay. Alle to. Alle to, ja. Og alle projektledere. Står han selv for, de repræsenterer ikke det samlede Gnavefilmnørdshold. Ja, det er okay. Jeg kan tage det. En ting, de nævnte i, hvad det hedder... Nej, det har der sgu da været meget op i medierne, det med unges forhold til sex. Og, jamen, det er jo klart. Altså, der er jo sådan en... Det snakker man jo også meget om. Ja. I 80'erne snakker man meget om video nasties, og det her, man snakker meget om det her med, at man bliver... Dem er der ikke noget galt i. Altså lige præcis vores generation, der var der ikke noget... Der var der ikke noget forkert. Det er heldigt. Der snakker man jo rigtig meget om, at man vender sig til at se vold, og det er derfor, at folk... Der var, jeg kan huske, at jeg så en udsendelse en gang på tv, om at der var en eller anden psykologiprofessor inde og fortælle, fordi man startede med at se actionfilm, og så var det ikke nok, og så gik man over til splatterfilm. Og det var derfor, man skulle bare have det vildere og vildere og vildere. Altså man, så den der tanke med, at der er sådan en glidebaneargument, at man vender sig mere og mere, og så skal man bare have mere og mere vold. Ikke? Og her især man det også, at det bare bliver vildere og vildere, og de bliver mere og mere ligeglade med de der regler, der er i det virkelige verden. Hvem der er gode og hvem der er onde. De gør sådan set bare lidt, hvad der passer med. Skyder til riffen for dem, er jo godt eksempel. Og det er jo rigtig godt i den sidste scene, hvor de møder Yul Brynner begge to, hvor, skyder du ham ikke den her gang? Hvor det er bare sådan, det er bare lige meget. Ja, det er bare sådan everyday routine, ikke? Ja. Altså, jeg kan også rigtig godt lide, at når vi så ser, og det vil jeg faktisk gerne se noget mere af, men den der Roman world, det ser vi jo kun sådan i sådan nogle billeder, hvor der sådan er dækket lidt af en plante, eller der er lige nogen et glimt eller sådan noget, men det ser ud som, de bare alle bliver slagtet fuldstændig brutalt, ikke? Altså, der er jo nøgne kvinder, der får skåret halsen over, alt muligt. Det går sgu rimelig. Det er rigtig, rigtig, rigtig meget gange. Der er andre tilbage levende i parken, uger Richard Benjamin til sidst, altså. Nej. Det er ikke det indtryk, man får i hvert fald. Nej, alle er jo blevet slået ihjel, ikke? Altså, der hvor han kom vis, så er alle blevet slået ihjel. Og robotterne er løbet tør for batteri. Ja, kontrolrummet er jo også døde. Ja, alle dem, de er døde af iltmangel. Ja. Ja, de har brugt det der ilt rimelig hurtigt. Ja. Ja, det kan være, at luftcirkulationen også stopper, når de... Men det tager så også, det er også med de der kæmpe store computere og sådan noget også, det mod os. Ja, vi er sur noget. En ting, jeg synes, der er spændende her i, som bare lige bliver nævnt ved sådan en lille bisætning, er, at robotterne er begyndt at blive bygget af andre robotter, så de ved ikke rigtig, hvordan de fungerer. Det synes jeg er meget sjovt. Det er bare sådan henkast, det bliver sagt på et tidspunkt. Ja, det er jo sådan helt, jeg tænker, det er sådan helt darwinistisk, ikke? Altså, life will find a way, tænker jeg igen, ikke? Det der med, at det er jo også sådan der, den der, man snakker om inden for robotteknologi, den der, hvad hedder det, the singularity, ikke? Altså, hvor man kommer over det her med, at vi kommer over et punkt, hvor robotter begynder at producere sig selv, og de så også begynder at udvikle en anden form for bevidsthed, ikke? Altså, det er jo også lidt det. Cyberline. Ja, det kan det gøre, ja. Men jeg kan rigtig godt lide, at det der, det bare bliver hentet. Vi får aldrig en grund. Det er ikke en eller anden ond person, der vil bruge den her park til sin egen, det han selv ønsker, eller sådan noget. Det er ikke sådan noget, og det er ikke en eller anden kapitalistisk, eller det er ikke firmaet, der står bag, eller sådan noget. Det er sådan, det står lidt hen i det uvisse. Det er nærmest sådan, ligesom, det er bare sådan naturens udvikling på en eller anden måde. Ikke? Mm. Det skal bare gå galt, når mennesker begynder at lege ud. Der bliver sådan hentet lidt, at det er en virus, ikke? Det, og det er jo sådan ret revolutionerende på det her tidspunkt, 1973, ikke? Altså, der har man jo ikke hjemmecomputer eller noget som helst. Så det synes jeg, det er ret fedt. Jeg er ret fedt af det der med, jeg kan godt lide det der med, at det bliver holdt sådan i det uvisse, hvad det egentlig er, der forårsager den her katastrofe. Mm. Jamen, det er rigtigt. Det, Jeg sad og tænkte på et tidspunkt, det der med, at for ligesom holde illusionen kørende, mens at parken den fungerer ordentligt, før at de begynder at slå alle sammen ihjel, robotterne. Hver gang der bliver slået en ihjel, for eksempel i Westworld-parken, kunne man så forestille sig, at den person, der bliver slået ihjel, blev lige amprogrammeret, og så kom over i Roman World i stedet for, sådan at personerne ikke så den person, man havde slået ihjel, gå rundt i parken, samme dagen efter, man havde slået dem ihjel. Altså ligesom for at bibeholde den illusion der. Bortset fra Yul Brynner. Bortset fra Yul Brynner, fordi jeg tror ikke, han vil fungere som... Altså, jeg kan se Yul Brynner også med i forestillelsen, den der Future World. Ved ikke, det er også som Gunslinger. Ja, det er jo sgu en lille cameo, han har det. Det virker bare sådan lidt sindssygt, at de vil bruge ham igen. Men han var så stor, som du ser. Han lyder godt nok, ham skal vi lige have med igen. Var han ikke med i serien også? Nej, det var han ikke. Nå. Hvad hedder den? Den hedder Beyond Westworld. Eller? Beyond Westworld hedder den der. Jeg ved ikke, hvor mange afsnit der var lavet. 5 afsnit eller sådan noget. Ja, 4, 5. Det gik ikke så godt, men den kørte videre på det med i Future World. Det var nemlig med sådan en ond corporation, der var ind over der. Altså Future Worlds er sådan rimelig syret. Det er noget med nogle samurajer og noget, hvad jeg ender at se. Og så er det sådan noget med, de er oppe i rummet. Ja, det ser man flere af verden. Ja. De er oppe i rummet. Jeg har den. Jeg har ikke lige fået en set til den omgang her. Det kan være, at jeg skulle vælge den på et andet tidspunkt. Hvis det er jo et fedt koncept. Altså, jeg kunne sagtens se ekstra film lavet over det her koncept. Men ja. Som vi snakkede om det før, det er meget, Christoffer, du sagde, at det var blevet forlænget til 5 sæsoner eller sådan noget, at jeg synes, det er fuldstændig sindssygt. Uden at gå i dybden med handlingen, så har jeg godt nok svært ved at se, hvordan de skulle trække den ud i 5 sæsoner. Ja, det har jeg også umiddelbart, men altså Christopher Nolans bror der, som både har skrevet og instrueret serien, han siger, han har planlagt. Han har ikke instrueret, de skifter instruktører fra gang til gang. Han har instrueret nogle af afsnittene. Ja, nogle af afsnittene. Han er producent på hele, ikke? Altså, ja. Han er sådan set skaberen af hele. Han er showrunner eller noget? Ja. Showrunner, ja, det tror jeg nok, han er. Sammen med ham der... Det er Abrams. Abrams, ikke? Ja. Og det er også Bad Robot, der står bag og sådan noget. Nå, men han har sagt, at de har planlagt indtil sæson 5 på sådan et stort whiteboard. Og en story action og sådan noget. Kæmpe whiteboard, ja. Han er også meget god til at trække ting i langdrag. På Lost, altså, der skete også bare mange ting, som så bare fislede. Der var en af manuskriptforfatterne, der var i en eller anden artikel her i går, tror jeg, var jeg læst på en eller anden hjemmeside, at han nu havde en indrømmelse. De havde faktisk ikke nogen overordnet plan for Lost. Fedt. Det folk, de havde regnet ud, at de ikke havde, det sagde han nu, det havde de altså ikke. Selvom den baseren i sagde, at der er en idé med det hele, det skal nok slutte, og alle ender bliver... Man tænkte bare, det bliver bare godt. Altså, så jo længere hen, jeg kan ikke huske, er det fjerde sæson, der er den sidste eller femte? Det er 6 sæsoner. Nå, 6 sæsoner, men der er den sidste sæson, man tænkte, nu bliver det bare godt, for nu samler de alt det hele, og så jo længere hen i den sæson, man kom, jo mere kunne man godt se, at det bare ikke... Altså, man tænkte bare, hvis det lykkes det her, i de 2 sidste afsnit eller et eller andet, så bliver det bare mega fedt. Men det, der er også fedt ved den nye serie, og det, jeg også elsker ved den her film, det er det der, altså den der setting af noget sci-fi, og så blandet med noget western. Det er bare fedt. Altså, det er en fed genrehybrid på en eller anden måde, fordi det er noget, der er så gammeldags, og noget, der er så moderne på en eller anden måde, og det er bare... Det er 2 meget forskellige sådan settings, og de spejler hinanden rigtig godt. Jeg er helt enig med det, du siger også. Både i den her fra 70'erne, og så også i den nye serie, der er det er så cool, det der foregår udenom Westworld. Altså den setting, der er i den nye serie, og her i 70'erne, altså med det der computerrum og sådan noget, det er så smooth, altså inden for hver sin æra, kan man sige. Det er bare mega stylet, det hele. Men også bare det, at sidde og tænke over, hvor meget der skal til, at nu sidder man som udvikler og sidder og tænker over, hvor sindssygt meget kode der skal til for bare at få en robot til at gå rundt. Se hvor svært de har ved at få den en robot til at give et glas vand. Så til at tænke på, at de faktisk kan styre alt. Styre og de skal have events og slangerne og få det hele til at spille sammen med, at du kan ikke bare styre den her robot, som du styrer 100%. Der er nogen, der interagerer med den. På nogle non-deterministiske måder, så du kan slet ikke forudse, hvad der sker. Jeg synes, det er virkelig fascinerende, sådan noget. Jeg synes, det er sjovt at se. Ja, altså, når man ved, at man på, altså, hvis man har en rigtig dårlig dag, så kan man sidde og bruge en hel dag på at lave en drop-down-box, eller sådan noget af den stil, også fordi det bare driller. Ja. Hvor lang tid skulle det så ikke lige til at lave? Og vi er godt nok noget, vi er inside baseball nu, eller welcome to programmers inside. Ja. Men ja, kan vi lige snakke om en anden ting så? Kan vi snakke om den der måde, som ham der Richard Benjamin, han løber på? Ja. Han halvjogger sådan hele vejen igennem. Selv da han bliver jagtet af den her dræberrobot, så halvjogger han så lidt. Altså, der er ikke den der panik, der sætter ind. Eller sådan. Han er sådan hele tiden sådan, nej, så prøver han lidt det, og så prøver han lidt. Så prøver han fyre noget syre i hovedet på den. Nej, det virker så ikke. Det fik han jo ved tidligere, at det var noget, der... Ja, men det er også det der med, at han tjekker ikke lige, om han er død, og så går han bare til mig, og så regner han egentlig med, at han er færdig. Nå, det var han så ikke. Så sætter han ild til ham, så regner han med, at han er færdig. Det var han så ikke. Surprise, surprise. Jeg vil gerne have haft noget mere af det der jagt til sidst. Jeg vil gerne have haft noget mere, hvor ham der robotten var brændt, og han bare blev ved og blev ved. Det er sådan en flad måde, han slår robotten på til sidst, fordi han flytter sig sådan set bare. Men er det ikke også, fordi du du vandt til slutningen af Terminator, hvor den jo bare bevede den der robot. Det er det med det. For hun siger, you terminated, you fucker. Ja. Så bliver den knust i den der. I kunne have fået Harryhausen ind og lavet en stop-motion robot. Ja, men det er bare sådan lidt flad måde, fordi der, hvor den kommer tilbage igen, og han er helt sort, det er nemlig rigtig fedt. Og så rækker han ud efter ham. Og det eneste, han gør, det er sådan, det er bare lige et tredje skridt til den ene side. Og så går han selv frem, og så går han ned og springer i luften. I den oprindelige i slutningen blev han jo revet fuldstændig i småstykker. Altså fik han revet arm og ben af. Mm. Han blev spændt fast til sådan et de der torturapparater, der river. Altså der, robotten, eller ja, robotten. Joel Brenner, ja. Okay, det havde det været. Og den havde de filmet, men den virkede bare ikke rigtigt. Den var for langsom i forhold til. Så der var faktisk optaget til en ret lang film, men... Ja, Crichton, han var inde, han synes, den var for lang og kedelig, og så var han inde og klippe den ned. Så der er klippet ret meget af. Det kunne være fedt, hvis de brugte et kvarter på, man sådan så, at han sådan spændte først det ene ben, så det andet ben, og snakkede sådan lidt til ham. Og så lige stille, så gik han over til den, og så begyndte han sådan... Man ser jo også, at der er de der torturinstrumenter. Så lige stille, så begyndte han sådan at dreje ham ud. Lige stille, så begyndte han at dreje ham ud, og man kan sådan lige så stille følge med i, at han sådan blev længere og længere, og så det sidste gik han bare. Der er jo en Iron Maiden, der nede i kælderen, der er det sidste. Ja. Yeah. Yeah. Nå, så er det sådan en maske, eller hvad det er? Nej, det er sådan en, ligesom, har du set Sleepy Hollow, Tim Burton's? Ja. Eller Bill & Ted. Ja, der var hans mor, den der, hun sætter sig ind i, og der bliver lukket på hende. Det er sådan en menneskeformet kiste, der står op, du åbner, og så er den fyldt med pigge på indersiden, så når du kan den, og så man lukker. Så. Det er en nasty, det er en nasty ting. Ja. Yep. Er der ikke også sådan en med i mange af de der Hammer-film? Barbers er der med i. Barbers og i Cormans, nogle af dem er der også. Det er en nasty opfindelse. Og i Bill & Ted's, jeg kan huske, hvilken en af dem, der er der også en med i. Hvad for en til du? En af Bill & Ted-filmene, hvor de er tilbage i middelalderen. Åh oh, ja. Havde I regnet ud det der med, hvis I ikke... Ej, I havde alle sammen... Marianne, du har ikke set den før. Om jeg havde regnet hvad ud? Det der med, at hun var en robot til sidst, der skulle have vand. Åh, oh, ja. Ja, det var altså... Men det er jo egentlig meget fedt, fordi der kan man se, der træder hans menneskelige karakter sådan set ind, og når hun kom til skade, nu skal jeg hjælpe hende og sådan noget. Og der ser han det jo ikke vel. Fordi der er han sådan, der tænker han slet ikke over det mere, vel? Det er der bliver bare sådan lidt irriteret over, hvorfor han ikke, altså, fordi det var da så tydeligt. Fool you! Spaceball. Ja. Yeah. Men det, han gør sådan nogle ting, der er lidt irriterende ham der med overskægget. Han smider også sin pistol på et tidspunkt, fordi han har sådan gemt sig bag en flad sten op på sådan en klippe, og så scanner Joel Brenner, så kan han lige se med sit pixel look der, at han er deroppe. Og så begynder han at skyde efter ham med sin rifle. Og så løber han jo sin vej her med overskægget. Men tager ikke sin pistol med. Og det er jo altid sådan lidt irriterende. Skyder han? Har han ikke skudt efter ham der? Eller... Han har sådan en rifle, ikke? Ja. Ja, det der, hvor han møder ham derude i, det er også meget fedt, han møder ham der teknikeren. Teknikeren er bare, han skal bare ham der lille golfbil, han skal fandme bare væk. Og der er bare ikke noget som helst, du kan gøre. Good luck, siger han bare. Han griner nærmest så nær ham. Ja, du har ikke en chance, når først... Du har ikke en chance, Du er færdig. Han er sådan rimelig... Thanks for the pep talk, siger han bare bagefter. Ja. Og så dør han selv lige 2 sekunder efter, gør han ikke? Ja. Fordi han har sådan en pessimistic view on life. Jeg synes, det er et rigtig godt touch, det der med, at Joel Brenner, han har samme kostume på, som han havde i Magnificent Seven. Mm. Præcis samme kostume. Han så bare ond i den her, i forhold til, at han var god i den. Ja. Et ondt kostume. Et ondt kostume, ja. En ond Chris, i forhold til. Altså. Hatten er lidt på skrå. Ja. Og på hat, så... nej, vi må gerne snakke færdig med det. Ja, jeg ved godt, hvad du vil sige, men kom med det. Det er fordi, at han, da han blev skudt første gang, Joel Brenner, så bliver han jo puttet på det der transportbånd og kommer ind på laboratoriet og skal fixes. Så er de ved at lave hans ansigt. Men de har ikke taget hatten af ham. Altså, det er jo sådan lidt bøvlet, at de sådan skal... Nej, men de kan jo godt komme til alligevel. Jeg elsker bare det der, når de åbner ham op, så ligner han bare sådan et eller andet. Altså, der har robot, vores forestilling om, hvordan en robot vil se ud indvendigt, har bare ændret sig enormt meget sådan, i science fiction, ikke? Altså, ja, der er jo fyldt med sådan nogle transistorer hvad det ellers hed. Ja, Transformers har altså sådan en rør, ikke? Han har sådan en rør op til sin mund, ikke? Som er sådan en trakt, som man kan se. Ikke? Altså det er jo ikke en højtæller, det er jo bare sådan, eller er det en højtæller, men det er sådan en trakt mund, ikke? Altså det er sådan meget... Jeg synes næsten, det er værre med slangen, som jo er sådan meget agil og kan sno sig, og når de har åbnet den op, er den også bare fyldt af lange printplader, som på ingen måde kan sno sig. Og... Ja. Men det er jo også det, der har ændret sig. Altså det er jo den der, hvad kan man sige, den der tanke om, hvordan en robot vil se ud indvendigt, hvis de ligner også udvendigt. Ikke? Altså den har jo også udviklet sig, ikke? For hvis du ser på sådan noget som Battlestar Galactica, der er jo ingen forskel indvendigt. Altså de har blod, og de har alting og sådan noget. Altså du kan jo diskutere, om de er robotter, ikke? Fordi de ser ud fuldstændig ligesom mennesker, og de har alle de der egenskaber, mennesker har, de kan så bare ikke dø, fordi de kan altid resurrect ved sådan et eller andet resurrection ship, eller sådan noget, fordi de kan downloade deres egen sådan consciousness over i en ny krop. Det er det eneste. Men så kan du overhovedet ikke se. Der fik du også lige spoilet den. Ja. Nej. Oh. Det er da sådan rimelig... Kevin Spacey, han var Kaiser Sose. Det står bag på pakken. Og det er en kælk. Men det er jo interessant, den der udvikling, ikke, hvor man kan sådan diskutere. Og så ser man sådan noget som Ex Machina, ikke, hvor hun sådan er også noget blanding af et eller andet, du ikke rigtig kan bestemme noget, et eller andet, den der hjerne er sådan lidt noget organisk halløjser. Det ligner i hvert fald sådan nærmest et eller andet organisk, ikke, og sådan noget meget computeragtigt industrielt design. Ikke. Så det, jeg synes, det er fascinerende der med, hvordan vores forestillinger er en robot. Det er jo lidt sjovt, at hun er så... Hun er maskine i Ex Machina, og nu er hun blevet en kæreste med Magneto i virkeligheden. Altså, det må være meget specielt. Er hun det? Ja. Så, fordi de har lært en film sammen. Så. Jeg tror, okay. De var kærester inden, var det ikke det? Eller er de blevet kærester på den? Jeg tror på den, men det var så det lige aftens serie. Ja, velkommen til her og nu med de gnævne filmnørder, yes. Ja. Der er også en anden robot, der ligger ved at blive opereret. Og den har sådan... tapet sådan nogle bananstik med sådan nogle ledninger på, fast i panden, bare med sådan noget almindeligt tape, oven på panden, ikke sådan, at man ligesom går ind i et stik i panden, og så ligger der sådan en printplade sådan oven på hans bryst, hvor altså, det er meget sådan en effektiv, billig måde at få folk til at... Jeg synes, det er en anden ting på de der bord, jeg synes, det er sådan et meget sjovt, lille sort komisk øjeblik der, hen imod slutningen, der han kommer gående Richard Benjamin først, og så han kommer, hvad hedder det, Yul Brynner. Så det der med den hest, at den ligger på et af bordene også. Jamen det ser man også tidligere. De der ja, men det er også tidligere, men der er lidt, ligesom lidt mere fokus på den der, han går og kigger nedad i den der fløj der, Yul Brynner, med hvad der ligger der. Og så hesten ligger med alle fire ben i luften, altså, eller i vejret. Det letter stemningen lidt sådan hen imod slutningen. Altså det ser selvfølgelig drabligt ud, men det ser også sådan lidt komisk ud også. Altså. Det er også nogle små heste. Ja, de vejer ikke godt nok. Og ligesom de der små også, heste der i Jurassic Park, eller de der små dinosaurer. Der ligger også en hund i der borgerne. Så selv hundene i West. Og slangen ligger der jo også et sted. Ja. Jeg læste også på IMDb's trivia, at det var sjovt, fordi hestene, det ser man jo netop, at hestene også er robotter. Men hestene, de bliver ikke onde. De bliver ikke inficeret. Og dræber det. Heste. Det kunne jo godt. De begynder sådan at nippe folk med deres. Det skal være ham der fra den der Lone Star, den der heste, der kan stå på to ben. Bravestar, den der standy uppy horsey, som de siger. I The Weekly Planet podcasten, der snakker de meget om den der standy uppy horsey. Og det må være et mærkeligt forhold, de har til ham, fordi han rider på den der hest, men når den så bliver til den der... menneskelignende, så kan den snakke, og er sådan nærmest hans ven, og så skal han ned og ride på den igen. Ja, det er sådan, bøjer du da ikke lige, så jeg kan ride om på dig? Nu er vi færdige. Nu skal du tilbage til din hesteform, så jeg kan ride på dig og dominere dig. Det er sådan lidt mærkeligt. Sådan lidt homoerotisk også. Men jeg troede den der, da du sagde noget om hatten, Marianne, der var jeg sikker på, at du ville snakke om hans nittehat i starten. Den der hat, han har med de der nitter på, ikke hvad hedder han? Ja, Brolin-karakteren. Ja, John Blaine-karakteren. Den der nittehat, han har. Jeg tænkte sådan, hvorfor lige den hat? Nå, det troede du da. Det var bare den, der løb til punkten. En cowboy-hat. Hvad synes I om ham der? Hvad synes I om hele det der medieval world-setting der? Jeg synes, det var fedt, at der var flere. Eller jeg kan godt lide, at der er flere. Og især også der i starten, hvor vi ser det der mand- og kone-øjeblik, hvor det, han skal bare hen og lege ridder og joust, og så ser hun skal bare hen og have noget af de her store romer. Og man allerede der kan man så diskutere, om det er rigtig utroskab, hvis det er en robot, du gør det med. Ikke? Fordi hvis den ikke kan føle noget, er det så dig, der gør det, eller Det er det der igen med at slå nogen ihjel, det er jo lidt det samme problem, ikke? Et eller andet sted. Er det masturbation, eller er du sammen med nogen, ikke? Det kan du jo diskutere. Er det bare en avanceret flashlight, eller hvad det hedder? Jamen det er det jo. Det er jo sådan lidt, der kan snakke til dig og være lidt med et menneske, ikke? Det er jo sådan og utroligt nok, så tror jeg faktisk ikke engang, det er første gang, at en flashlight har været omtalt i vores podcast. Oh no. Men der var også noget andet, jeg læste om en, der var en penispumpe, også har været omtaget før. Ja, nej, den har faktisk ikke været med i podcasten. Nej, den har ikke været med i podcasten. Det er vores lang snak om penispumpe, okay. Den var klippet ud. Ja. Men ja. Der er det der med, at pistolerne, de virker ikke, eller revolverne, de virker ikke på robotterne, de virker ikke på menneskerne, fordi at de har en varm krop. Ja. Mm. Og så tænker man også bare, når de skal knalde med de der luder der, hvis de så ikke er varme, så, jeg ved ikke, det kan være, at de har sådan et heating element. Nej, det kan godt være. Det tror jeg godt, det har de nok fundet ud af. Jeg tror ikke, sådan en kold dame har man da ikke lyst til at... Det har været igennem pretest og alt muligt. Ja, det har været side acceptance testet grundigt. Ja, det har været igennem kulde. En morgenmøde, det er jo klokken 8 om morgenen. Den der sexbot der, hvad gør vi der nede? Ja, prøv lige, det må jeg heller lige tage hjem og teste her i efterårsferien. Kan du ikke bare komme forbi med min dør, så tester jeg lige her i efterferien, om den er okay? Så melder jeg mig frivilligt til. Ja, jeg vil godt køre beta-programmet på den. Jeg tænkte på det der var med robotten, den allersidste robot, der dør, der hvor hun får det vand. Det er jo egentlig lidt underligt, fordi man ser nogle af de andre robotter, for eksempel blandt andet ved herinde, The Gunslinger, han drikker whisky. Mm. Så, ja, det gør Major Barrett også. Jeg tænker også, det er sådan en rimelig major design flaw, at de ikke kan drikke et glas vand, fordi det, eller på et eller andet tidspunkt, så vil det der ske, og hvis det går fuldstændig i stykker, hver gang skal laves, det virker sådan, altså hvorfor kan de ikke bare, ligesom en iPhone, gøre den vandtæt? Altså nu kan man gøre iPhone vandtæt, det kan man også. Ja, de skal bare sætte et cover på. Det virker som noget en slip engineering slip-up, synes jeg. Altså nu er vi gået i 83, dengang var iPhones ikke vandtæt. Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan være, at de ikke har den der IP, hvad hedder IPv65, eller hvad hedder de der ratings. Nå. Ja. Man kunne forudsige robotter, men ikke at ting kunne være vant til det. Men hvad synes I om ham der? Der var han prøver at voldtage Daphne. Men man har det sådan lidt, at man egentlig synes, det er okay, han dør. Har man ikke det? Han benytter sig af det, parken kan, altså. Ja, jo. Men ligesom de andre slår nogen ihjel, så er det, han er der for, det er, han er ved hoppe på de der tøse, der render rundt. Ja, men det er jo også kun, fordi hun afviser ham. Må hun jo sådan set ikke. Nej, men så bliver det jo også en voldtægt, ikke? Fordi hvis hun ikke afviste ham, så var det jo ikke, eller, så var det jo ikke et forsøg på en voldtægt. Nej, men det er i designet, og det er jo det, han er kommet til parken for der er jo ikke nogen af dem der, de der sexbots, at der må sige nej. Nej, det ved jeg godt. Det ved jeg godt, men jeg ved ikke, altså jeg synes også den der, jeg kunne egentlig meget godt lide den der kamp med the Black Knight, som man siger, is he pretty tough? Som man siger, han er sådan, han godt hører The Black Knight, det lyder ikke godt. Det lyder ikke godt. The Green Knight, det havde været lidt bedre, eller hvad? Yes. Han har fået sin odds til at være lidt The Happy Knight, ikke? Altså det havde været lidt bedre end The Black Knight. Jeg synes bare, han skulle have lignet ham for Monty Python. Han skulle bare have den der store hjelm på, yep. Thou shall not pass. Men den der kamp, de har, altså det ser fandme ud, som de rammer hinanden. Altså de der svær begynder at bøje og sådan noget, det har jeg sgu ikke rigtig set sådan før i film. Jeg ved ikke, det kan også godt være, at det er bare noget rigtig, rigtig ringe stål, men altså, der kommer jo mærker på de der skjolde og sådan noget. Jeg synes egentlig, den havde sådan en fed realisme, den kamp på en eller anden måde. Jeg synes, det var fed. Ja. Jeg sidder stadigvæk og tænker på den scene, der du sagde om den der semi-voldtægtsscene, og der kom jeg lidt til at tænke på os på Ex Machina, fordi der er jo lidt af det samme der i med, hvordan hvad han hedder, Isaac, han behandler sine robotter. Mm-hmm. At han, altså for ham er det også bare, det er ligegyldigt, at han har derhen. Det er bare en ting. Ja. Og jeg ved ikke, om han får sådan et forhold til den, fordi han har bygget den, og han ved, det bare en ting, hvorimod at vi kan se, eller vi kan jo ikke se følelser, men at vi har et helt andet forhold til den, fordi vi ser det igennem Donald Gleesons øjne. Det er også det der, man kan diskutere, ikke? Altså hvis der er noget, der fuldstændig ligner et menneske på alle områder, og det eneste forskel på, det ikke er et menneske, det er, fordi du ved, det ikke er et menneske, så kan man diskutere, er det så en robot eller et menneske? Altså fordi, hvis det er fuldstændig, altså hvis den fuldstændig opfører sig, ligesom den var et menneske, og normalt andre mennesker opfører sig, som de er mennesker, så går vi ud fra, at de har følelser, og det gør ondt, når vi stikker en kniv i dem, for eksempel. Mm. Altså, Så det er lidt mærkeligt, at vi ikke tror det, fordi når det ikke er et menneske, så har den ikke følelser. Og sådan noget. Selvom det opfører sig fuldstændig, så siger vi bare, jamen, så er det bare en simuleret intelligens. Ikke? Den simulerer bare følelser, den simulerer bare smerte. Hvorimod, du siger jo ikke, hvis du går hen og stikker en kniv i en af dine venner, så siger du ikke, nå, nu, altså, det ville være psykopatisk at sige, nu simulerer du bare smerte. Ja. Ja, det vil vi prøve næste gang, vi mødes. Ja, ja. Vi starter med dig, Morten. Ja. Nej, noget af det, jeg godt kan lide ved den her Westworld, modsat Battlestar Galactica, og også til dels nye, det er, at jeg kan godt lide, at vi stadigvæk er i den her robot-setting, at netop når de åbner den, så kan vi se, at det er en robot. Og at det ikke bare er, altså ligner et menneske. Jeg synes, der er noget dejligt 70'er, 80'er-agtigt over det. Jeg synes, det er så fantastisk også, at se. Det gør det jo også mindre moralsk gråt, kan man sige. Fordi så kan man sige, så føler de i hvert fald ikke noget, hvis de bare er en robot. Men man kan sige, det jeg synes, der var det geniale ved Battlestar, det var jo det her med, at du er hele tiden i tvivl om, altså, de siger på et tidspunkt, uden at spoile dem, men der er jo den her diskussion, jamen, hvorfor er jeg mere værd, end du er? Altså, hvorfor skulle du være mere værd, end jeg er? Jeg kan føle fuldstændig det samme som dig. Hvorfor har du mere ret til at være her? Eller hvorfor har du ret til at torturere mig? Og det synes jeg, det er så fedt med Battlestar Galactica. Jeg kan virkelig godt lide den der. Også den der paranoia, der er i Battlestar Galactica. Fordi de fuldstændig ligner også, og man kan ikke lave en test. De prøver at lave en test på et tidspunkt. De får det aldrig rigtig op at køre, fordi han får aldrig rigtig snøvelse sammen til at lave det færdigt. Det jeg startede med i første afsnit, bliver han aldrig færdig med. Den her paranoia med, alle kunne være en robot. Alle kunne være en robot, for de ved det ikke engang selv. Altså, det synes jeg. Men det er også bare det, at det var, ja, det var en ting, men også bare det, at det er robotter, og det er mere tydeligt, at det er robotter, ligesom når man ser på Arnold i Terminator, hvor han går altså meget stift som robot, og det gør de også stadigvæk her i. Altså der er bare noget fedt i det. Helt seriøst, det har jo sådan en eller anden 70'er æstetik, sci-fi æstetik, som er interessant. Der er også på et tidspunkt, hvor det er nede i de der gange, hvor gunslingeren, robotten Yul Brynner, løber efter ham, der begynder den også sådan at løbe sådan med armene sådan strakt ved siden, så det er totalt ligesom i Terminator 2, hvor den der T-1000, den løber ud på vejen. Mm. Den der specielle måde. Den der sprinterbåde der. Ja. Ja. Det var før Tom Cruise, han fik sat standarden for, hvordan man løber i film. Ja, han løber på den måde der. Men jeg tror også, han er en Westworld-robot, der er sluppet ud. Ja, det er helt klart. Han er i hvert fald i stand til at grine på den samme sådan magiske måde i alle film. Nu er Maria her, ikke? Så nu kan jeg godt svine ham lidt. Ja. Yul Brynner, han ser meget speciel ud. Jeg har ikke set så mange film fra den æra der, men jeg kan forstå, at han sådan tit har været brugt sådan som når der skulle være nogen, der så sådan lidt eksotisk ud og sådan lidt. Han ser jo helt robot ud. Han har det der. Ja, han har så også det lidt asiatiske lige også. Altså. Ja, det er der, hvor han får opgraderet sine øjne, og så han. Så har de jo givet ham nogle kontaktlinser eller et eller andet, så han har sådan nogle sølv øjne. Ja. For ham, så det ser mere robot ud, men han ser sådan lidt, jeg kan ikke lige komme på et ord, men sådan umenneskelig, altså han ser ikke sådan helt menneskelig ud, fordi han har sådan lidt nogle sjove træk. Ja, og så altså også, han er fuldstændig skaldet, altså det var han jo siden, han begyndte at være med den der Kongen og Jeg, altså han spillede hovedrollen i den på teateret og i filmen senere. Der barberede han sig skaldet, det er jo. Mm. Til den, og var det jo, det var fra starten af 50'erne, så han døde i midten af 80'erne, han havde jo kun toupéer på en gang imellem til hans film, altså. Okay. Og det var også, nu vi har snakket meget superheltefilm og sådan noget, så synes jeg også lige, vi skal have med, at Yul Brynner var sådan set basis for Professor X i X-Men. Med det skallede look og med udseendet. Okay, så da de lavede tegneserien, så var det ham, de sådan tænkte på, eller? Ja, det var det. Okay. Han ser sådan lidt asiatisk ud også, synes jeg. Han har sådan lidt asiatiske træk, han ikke det? Eller er det bare mig, der ser det? Han har også spillet asiat en del gange, og altså... I The King and I, der er det vel også en anden asiat. Ja, og der er han jo også kineser og sådan noget, han ikke det i The King and I? Ja, jeg kan ikke huske, hvordan den foregår, men ja, han er jo fra Rusland. Mm. Nå, okay, ja. Men sådan, altså, så langt over i Rusland, så er det nærmest, altså... Vladivostok, jeg husker, det var Han ser meget, han ser sådan meget brusk ud, ikke? Han ligner sådan et eller andet, han ligner også sådan en dræberrobot, ikke? Altså, han passer perfekt i den rolle der, ikke? Altså, den der scene, hvor... I de 10 bud, der er han jo også med i, som Farao, eller Farao, også overfor, hvad hedder det, Charlton Heston i den, jo. Men han er også pissegod i Magnificent Seven, synes jeg. Han er jo noget af det bedste ved den film, synes jeg. Der er han også virkelig god i. Altså den der scene, hvor han kommer ind, det der, sloppy with your drink. Altså, det synes jeg, det er fantastisk. Mm-hmm. Cool. Har I mere, så kan vi begynde at runde lidt af med... Vi har slet ikke været inde på ham, der spiller sådan chefen, det er den der førebunker. Oppenheimer. Oppenheimer. Og ham synes jeg lige, vi skal runde en gang. Fordi at hvis man har været barn en gang, og det har de fleste af os jo, så har man hørt hans stemme op til mange gange. Fordi han lægger blandt andet stemme til Falkor i Den Uendelige Historie. Den der flyvende hund. Mm. Mm. Og så lægger han stemme til Skeletor i He-Man-serien. Og rigtig, rigtig mange andre ting har han lagt stemme til, altså. Og lever stadigvæk, og så vidt jeg ved, er han stadigvæk brugt som stemmeskuespiller. Han laver stemme til en i Fallout 4, kan jeg se. Det er det vel for nylig, kan man sige. Ja. Han har lagt stemme til nogen i DuckTales og alt muligt, altså. Han er, jeg kan ikke huske, jeg sat og talt, eller så, hvor langt den gik op med hans credits tidligere i dag, at den er over 200 ting, han har været med på, og i hvert fald de 150 af dem, det er, hans stemme, der er blevet brugt der. Mm. Han lægger stemme til Alfred i Superman Batman Public Enemies tegnfilm, der kom ud for 7 år siden. Okay. Ja. Han er ikke en hvem som helst, og så har han også været med i Gilmore Girls, så det er jo ikke noget dårligt. Nej. Nej. Fordi jeg får den med. Ja, det er godt. Ja, bare et enkelt, men ellers. Der er Seth MacFarlane faktisk også med et enkelt afsnit, så der er mange af de der, åbenbart de der stemmeskuespillere, de har været meget brugte i Gilmore Girls, men det er jo sådan en lille busmis fra... Han har også været med i TNG. Ja. Marianne. Du er ved inde på... ja. Rigtig, rigtig meget. Det der med, at Michael Crichton, han var hvad hedder, skaber af skadestuen. Han var jo oprindeligt læge. Okay. Det er jo selvfølgelig forklaret det. Ja. Så det var derfor, at han var inde over der, og så skrev pilotafsnittet. Jeg ved ikke, om han instruerede det også, men han var i hvert fald med til at skrive pilotafsnittet. What? Ved vi, om han også lægger stemme til? Nej. Eller hvad han også lægger stemme til noget i? Brave Star. Gør han det? Oh, the circle is complete. Ja. Så er han hesten, ja. Nej, dog ikke. Åh. Oh. Jeg skal lige prøve at høre, hvad den hedder. Det ved jeg ikke. Der er noget, der, jeg kan ikke huske, hvordan den der hest den hedder. Han lægger stemme til noget, der hedder Handlebar og Stampede. Det kunne da godt hedde Stampede. Det hedder hesten, det gør den ikke. Han lægger også stemme til en af smølferne. Til smølferserien. Kan vi snakke, jeg kom til at tænke på en anden ting, kan vi snakke om den der hovercraft i starten? Altså jeg kan godt lide, at det sådan er, det er det vildeste, de kan forestille sig. De kalder det en hovercraft, det er det vel ikke rigtigt, det er vel en eller anden, bare en eller anden rumskib på en eller anden måde. Men jeg kan godt lide det, at den lander på den der søjle nærmest, og så er det det, de sådan kommer ned igennem. Det er egentlig også okay lavet det her, da den lander, synes jeg, i forhold til den er lavet i 73. Det er så fedt, den der sekvens, der er i starten med, hvor de er i det fly der, eller ja. Hvad det nu er. Og det er bare så 70'er-agtigt også. Altså også. Men det er også bare så luksusagtigt, ikke? Altså jeg kommer til at tænke på de hedengangende Concorde-fly, ikke? Altså man tænker, det er sådan en Concorde-stemning, der er deroppe, ikke? Altså der er drinks, og der er næsten ikke noget støj, og det er bare sådan virkelig for de rige mennesker, der har råd til at få den her oplevelse, ikke? Altså sofaer, og de går rundt og serverer drinks for dem, og ja, det gør man selvfølgelig også på det almindelige fly, men det er sådan, det er sådan noget... Pan Am 60'er stemning. Ja, helt sikkert. Altså, det er også bare en fed effekt, og jeg ved ikke rigtig, hvad det så hænger sammen med, men man ser pilotens solbriller, det er sådan meget ikonisk, tror jeg, altså, hvor man sådan ser den der ørken reflekteret i hans spejlsolbriller lige der i starten. Ja, de der briller der var jo det hotteste hotte efter, hvad er det, Cool Hand Luke med Paul Newman, altså der skulle alle have de der spejlbriller der. Ja, så efter, det er sådan en samme slags briller, som nu, Tom Cruise han har på i Top Gun. Ja. De er bare sådan evig moderne, sådan nogle der, tror jeg. Den der hest fra Brave Star, den hed 3030. Ja. Det var ikke ham der var... Handelbar var en hulking greenskinned bartender. Ja. Og Diamondback var en snake-like humanoid. Det var det, man lige havde lagt. Blandt andet. Vi skal også lige ind på, at Richard Benjamin, han startede jo som skuespiller, men blev så senere hen meget brugt, sådan, eller blev komedieinstruktør. Har blandt andet instrueret den der The Money Pit med Tom Hanks og Shelley Long, den hvor de skal restaurere det hus. Og så har han instrueret The Mermaids, den med Cher og Winona Ryder. Og Made in America, den med Whoopi Goldberg og Ted Danson, der hvor han har været sæddonor til Danson, er det vist. Og Milk Money med Melanie Griffith som en godhjertet luder, der hjælper nogle søde skolebørn. Ja. Og My Stepmother is an Alien. Ja, med Kim Basinger, der med den. Jo, og ja, den har jeg set mange gange på TV3. Og Seth Green. Ja. Og hvem er nu, der er datteren deri? Jamen, man kan lige klikke på den og se. Alison Hannigan fra... Åh, Willow. Er det hende rødhåret for Willow? Ja. Jeg synes, hun var lækker. Han var også manden bag dengang, at Clint Eastwood, han forsøgte på at blive komiker. City Heat, hvor han spillede over for Burt Reynolds. Det gik så ikke så godt. Men nej. Det, han sådan har lært sideløbende med, han har været med i en masse små roller i filmen. Cool. Mere eller mindre. Ja, det er alligevel nogle sådan ret kendte film, han har lavet der. Altså sådan, jeg tænkte på, det er jo lidt sjovt det der med, at Crichton, han har forestillet sig de her robotter i 73. Sådan nogle menneskelignende robotter. Og så, jeg har set den der Runaway, som er fra 84, som er med Tom Selleck, som er sådan, den foregår i fremtiden. Jeg kan ikke huske, om man sådan får at vide, hvornår det skal forestille at foregå, hvor Tom Selleck er politimand, og han er i sådan en robotenhed, der skal fange Runaway. Det er så betegnelsen for, når en robot, den holder op med at følge sin programmering, og den bare... Ja, det er også, hvor robotterne, de gør alt for mennesker i den også, jo. Ja. Og så er det så de der politi, der så skal ud og ligesom deaktivere de her robotter, når de er gået rogue. Og de robotter, der er deri, det er bare sådan nogle firkantede, sådan med sådan en firkant med sådan en lille arm, der lige kan gøre et eller andet. Altså, det er lidt en anden robot, der man sådan har forestillet sig i den. Det er ikke ligefrem menneskelignende robotter, der er i den i hvert fald. Nej. Den har jo øvrigt en meget god skurkerolle til Gene Simmons fra Kiss Runaway. Ja, han er en af meget god. Det eneste, jeg kan huske fra Runaway, det er Tom Selleck, og så kan jeg huske de der kugler, der er sådan nogle intelligente kugler deri, det synes jeg var ret fedt. Sådan nogle, der kan følge efter mennesker. Jeg mener, det er sådan, når de skyder dem af, så kan de sådan følge ind gennem bygninger efter den, til de rammer den. Ja, det er Gene Simmons, som har sådan en pistol, der har de der patroner der. Smart bullets. Det er faktisk ret... Det er ret... Ja, ligesom, det er ret dem, ligesom dem i Roger Rabbit. Jeg ved ikke, om der er et syngende svær med, men det er... Dum-dum. Det der crooner-svær, det er det bedste. Det er sådan en crooner-svær. Det stemmer af Frank Sinatra. Er det det? Er det Frank Sinatra? Ja. Ja, skal vi runde Westworld af? Nu kan vi lige tage en runde og høre, om det egentlig vil anbefale, hvad sådan lige... Er det confirmed, det svær der? Ja. Det kan I tænke over, mens jeg spørger Marianne, om det er en film, du vil anbefale. Det vil jeg. Det ved du. Klar. Det var sgu nemt. Ja, jeg var også... jeg ved ikke, nu har jeg ikke set, som sagt, alle de afsnit, der er ude af serien, men jeg synes, at den... Altså, selvom at der så måske ikke skulle ske så meget i den, så synes jeg bare, at stilen i den er indtil videre så fed, at jeg godt vil se noget mere. Jeg kan godt tænke mig, at der snart skete lidt mere snart i den, sker noget. Efter de tre afsnit der. De mangler sådan, hvor alle skal bare dø. Og så starter vi forfra. Jeg elsker virkelig det ved den nye Westworld-serie, det der. Nu kommer jeg lige til at tænke på mig. Jeg elsker det der klaver, der spiller sådan moderne udgaver. Ja, det er fedt. Ja. Der har allerede været en del Radiohead. Det er jo noget, der glæder mig. Ja. Nå, Guns N' Roses og sådan noget. Guns N' Roses, Soundgarden. Der har været rigtig mange fede ting. Det er rigtig fedt, faktisk. Det er virkelig fedt. Det kan jeg godt lide. Det tog mig lige et par afsnit, inden jeg sådan fattede det, hvor man sidder sådan en afsnit, så sidder man og nønner med, og sådan, det er sgu en tæt, det var sjovt nok. Og så afsnittet efter, så, det var der en tæt noget musik, jeg kendte der i sidste afsnit, jeg sad og nønnede med på, så ja. Der var faktisk et nyt nummer med, som jeg havde svært ved at genkende det der. Jeg tror nok, det er Something You Can Never Have, hvis jeg husker rigtigt. Men det var sådan, det er sådan meget sådan, skifter meget tempo og sådan noget. Det synes jeg var svært at høre. Og så var der et Radiohead-nummer med, som jeg også lige skulle tænke på, om hvad er det nu lige det er. Og så fandt jeg selvfølgelig ud af det. Men Radiohead er ret meget med, og det er ret fedt. Det kan være, vi lige skal... Nu har vi jo spoilet, at det er sådan en lille spoiler. Det er jo sådan et klaver, ligesom man ser i westerns, hvor man sådan putter sådan en rulle i, og så kan det spille af sig selv. Og det er også det, der så... Det er også det, der spiller traileren. Det er det, der så... moderne sange, i stedet for sådan noget gammel western musik. Og det er det, der er så fedt ved den der, jeg synes introsekvensen er helt fantastisk til den nye serie, også fordi det der med, man ser robotten, der sidder og spiller ved klaveret, og vi styrer robotten, og så tager klaveret over, og det er jo det, der er hele tematikken, ikke? Det der med, om robotterne tager magten eller ej, ikke? Det er jo også det, der er tematikken her i den gamle, ikke? Det synes jeg simpelthen er så fedt, det er så fedt symbolsk på en eller anden måde, så begynder klaveret selv at spille, ikke? Det er ligesom klaveret nærmest bliver får sin egen bevidsthed på en eller anden måde, eller i hvert fald bliver i stand til selv at kunne handle. Men Marianne, det er længe siden, du har været så glad. Ja, det er jo det gør mig glad. Yeah. Jamen, der har været mange film på det sidste, som jeg skulle synes, eller som jeg havde troet, jeg ville synes var gode. Så kan vi jo vurdere, om det har indvirkning på den film, du vælger til næste gang. Det er jo lidt spændende, om du bare er... Ja, nu skal du have hævn på alt det lort, vi har fået til at se, eller om det var sgu indtægt, vi kan... Det var faktisk fedt at se god film. Det glæder. Breakfast Club. Ja, Christoffer. Ja, det vil du se til sidst. Evening Club, ja. Vil du anbefale Westworld? Ja, det vil jeg. Jeg synes, det er en fed 70'er. Mm. Jeg elsker også 70'er film generelt, og jeg elsker også science fiction 70'er film. Så. Ja, det vil jeg, fordi det er den første... Så vidt jeg ved, så er det den første... menneskelignende dræberrobot, og Yul Brynner er fantastisk i den rolle, så altså, nu har vi jo spoilet hele filmen fuldstændig sønder sammen, men hvis man ikke har set den, og stadig har lyst til at se den, så kan jeg godt anbefale. Jeg elsker, at vi altid starter vores resumé med at sige, og så vil vi ikke fortælle mere, som om så kan man, og så det næste. Ja. Ikke lige nu i hvert fald, men om 2 minutter, så vil vi spoil slutningen. Ja. Niels. Men altså, det er jo formatet. Ja. Niels. Ja. Jeg vil også anbefale den, helt klart. Og jeg fik da helt lyst til at se Future World nu, altså også den nye tv-serie. Også mig. Jeg vil høre, er der en god udgave at gå efter på Blu-ray, eller er det bare... Den er ude både i England og i Tyskland og i USA, så vidt jeg ved. Men jeg ved ikke rigtigt, om der er nogen, der sådan har noget ekstra materiale nu. Nej. Okay. Godt nok. Jamen, jeg synes også, den er en fantastisk film, og vi kan desværre ikke... Den bliver nok genudsendt igen snart på DR, en af DR-kårene, 2'erne, 3'erne, 4'erne. Den der. Det er Zulu. Det er Zulu, ja. Men den er virkelig, jeg elsker den her slags film. Den er virkelig, virkelig fed. Og jeg kunne sætte mig ned og se den igen. Den er virkelig, jeg synes, den er fantastisk. Så det er helt klart en, jeg skal have hjem på Blu-ray, fordi den tror jeg kommer til at få mange gensyn hjemme ved mig i hvert fald. Så... Man kan lige sige, at Future World, der er den her Crichton jo ingenting med at gøre. Han har ikke instrueret, han har ikke skrevet noget til den overhovedet, så den er lavet fuldstændig uafhængig af ham, så det skal man lige... Ja. Ja. Skal vi tage... Hvad har vi set siden sidst, før Marianne får lov til at vælge? Det synes jeg, vi skal. Ja, før Marianne, hun får lov til at lukke ned... For at ødelægge vores dag med... Jeg kan ikke sove. Vi skal se. Det er bare Vi skal se Green Room næste gang, tror jeg. Green Room, ja. Marianne, hvad har du set siden sidst? Jamen, jeg var inde og kigge. Jeg har sgu ikke set nogen film siden sidst. Det er helt utroligt. Jeg må have haft lidt. Men jeg har set serier. Jeg har set utroligt meget Gilmore Girls, men det gider jeg ikke snakke om. Sådan. Det kan du godt snakke om. Nej. Så er du klar til sidst på måneden, der kommer de 4 nye afsnit. Ja, men det er det. Nu ender vi med at snakke om Gilmore Girls. Så fuck det der Black Mirror, det er sgu så mange, der har snakket om. Ja, Gilmore Girls, der havde jo forsvoret, at jeg skulle se det. Jeg kan godt lide, at det bliver afspurgt totalt, bare ved Niels nævner en lille ting. Du er ikke særlig steadfast. Nej. Jeg har ikke ret så meget. Men dengang det kørte Gilmore Girls, det var sådan fra start 0'erne eller sådan noget. Og der er 7 sæsoner af det. Jeg tænker bare, ej, de sidder bare knæver sammen, de der kællinger hele tiden, det gider jeg slet ikke at se. Og så ville min kæreste, de ville gerne se det, fordi det var kommet på Netflix. Og så var det alligevel lidt godt. Så, fordi de er så charmerende, de der to, de er mor og datter. Så nu har vi set 5,5 sæson af det. Nej, 4,5. Vi er midt i 5. sæson. Jeg troede, det var sådan en teenage tøseserie. Nej, det er det ikke. Nej, det er det faktisk ikke. Har du set det hele, Niels? Jeg har set det hele. Det er bare det der, jeg troede, det var ligesom sådan noget med Clouds døtre eller sådan noget, men det er det ikke, eller? Clouds døtre, det er der sådan noget med sådan nogle cowboy, er det ikke det? Jamen, det er sådan noget, det er sådan noget mellow-drama, halløj. Det er glamour for millennials. Det er ikke sådan noget, mellow-drama. Den er sådan, at det er vel det, man kan kalde, der falder den der genre i dag med dramedy, altså sådan en drama og komedie, altså. Okay. Der sker nogle dramatiske ting, og de er ikke altid lige gode med at finde ud af, hvad de vil med deres liv, men der sker stadigvæk nogle ret gakke ting i den by, der de bor i. Og der er mange sådan charmerende, altså jeg synes, at især hende moren, hun er meget charmerende, og så er der flere sådan bipersoner, der også er... Ja, og så med væven, det var jo første gang, at jeg så, eller det var nok første gang, de fleste af så Melissa McCarthy. Ja, hun spiller jo hovedpersonens bedste veninde også, altså. Ja. Og hun er jo fuldstændig anderledes i den serie, end hun er i alle de der andre frygtelige film, hun har lavet sidenhen, og bliver en stor på, altså. Nå, så du kan holde til at se på hende her i. Ja, det kan man. Og det var faktisk derfor, jeg troede, at jeg kunne lide hende som komiker i de film, hun har lavet sidenhen, og jeg faktisk kun kunne lide hende i Spy, den eneste, jeg kunne lide af hendes film. Mm. Jeg har så ikke set alle de film, hun har lavet, men altså, jeg ved ikke om Tammy, for eksempel, om det er et overset mesterværk, men jeg tvivler lidt. Det tror jeg. Hun er meget god i Bridesmaids. Ja, lige præcis. Der synes jeg sgu også. Nej, har jeg heller ikke fået set nu, men det er også den der persona, der hun tager på i Bridesmaids, og i mange af de film, der jeg ved ikke. Ja, det er meget. Det har jeg lidt svært ved, altså. I Bridesmaids, og så den der, jeg tror, den hed Heat, eller sådan noget, hvor hun spiller sammen med Sandra Bullock. Måske har jeg snakket om det. Det er jo begge to Paul Feig. Film, altså ligesom den nye Ghostbusters også jo er. Ja. Og han har jo også lært Freaks and Geeks, så han har jo lært noget godt også. Altså. Jamen, Bridesmaids er en fantastisk komedie. Jeg har set flere gange, den synes jeg er sindssygt sjov. Hvis man lige er i humør til at se den, så er den virkelig, virkelig sjov. Spy er også utrolig veldækket, synes jeg. Også en rigtig sjov rolle, så de har også. Jeg var også positiv over at skrive Spy. Jeg synes faktisk, det var enormt sjov. Altså, jeg synes traileren og plakaten og alt det der fra, den havde virkelig solgt den dårligt, fordi jeg synes virkelig, den så ringe ud. Men så havde I flere af den jo anbefalt, og så prøvede vi at se den, og vi synes faktisk, jeg synes, det var virkelig morsomt. Så var Maria faldet i søvn, men altså, det var nok ikke filmskyld. Jeg synes, det var rigtig, rigtig sjov. Men den der, som man vil sige, Heat, hvis den hedder det, med Sandra Bullock. Er det ikke The Heat, den hedder? The Heat, ja. Den var godt nok, den var ikke særlig god. Synes jeg i hvert fald ikke. Selvom jeg kan godt lide Sandra Bullock, når hun laver komedie også. Ja, altså, men det gør, at det heller ikke altid det lige fungerer så godt. Altså. Nej. Nå, Gilmore Girls. Ja, det er det. Og så kommer der jo, der er så som sagt 7 sæsoner, tror jeg, af de der gamle. Og så kommer der 4 afsnit, som Niels har fortalt om. Og jeg vil også lige... 4,5 times afsnit. What? 4,5 times. Er det sådan et per sæson, eller per årstid, ja, og så er det et år? Ja, man følger dem over et år, og så er hvert afsnit, så er det et til forår, et til sommer, og efterår og vinter. Og en side note på det her, for jeg skal ikke gå ned med det her skib alene. Har vi ikke hørt, Morten, at Gert han har sagt, at de også ser den hjemme hos ham? Jo, det tror jeg. Jo, Gert har nævnt den før. Jeg kan godt lide den måde, Morten han lige trak håndbremsen på busmissen lige før. Det er sådan, nå, Gilmore Girls! og Gert har endda nævnt Gilmore Girls uden had i stemmen, så det er også... Det samme med Mean Girls. Også Mean Girls også. Vi bliver altså snart nødt til at se Mean Girls. Ja, det gør altså, vi. Den er jo fremst fået status af at være sådan et eller andet... Er jeg den eneste, der... Har du set den, Marianne? Mean Girls? Jo, jeg har set den. Det er sådan, så ulven kommer, eller Yeti'en, eller sådan noget. Vi er 2 ud af 4, der har set den. Jeg nægter at se den, før vi ser den til podcastet. Så selvom vi bliver med at sige, det er en fin film, jeg gør det simpelthen ikke, før vi ser den sammen. Jeg endda foreslår, at vi skulle se den som julefilm, for det der er nogle julefilm. Ja, men jeg har en rigtig god julefilm gennem til os. Det skal du ikke sige. Den er fantastisk. Nå, det var Gilmore Girls. Det var godt. Niels? Ja. Du har også set Gilmore Girls siden sidst. Du har ikke set nogen film siden sidst. Nej, jeg har også set det. Jeg forsøger også at komme up to speed med Gilmore Girls, sådan er den 4-25. de kommer. Men jeg har set et par dokumentarer på sidst. Jeg har blandt andet set, hvad hedder den, The Madness of Max, om den første Mad Max-film. Det er en dokumentar på 2,5 timer, var den. Og der er interviews med alle. Jeg tror, der måske er en af de der spiller biker i den, at der ikke er med, men ellers så har de alle med, endda ham, at der døde i et helikopterulykke tilbage i 83, den ene af producerne. Ham har de audio interviews med, så han alle er dækket i den. Mel Gibson og George Miller og hvad der nu kan kravle og gå. Og den er virkelig, virkelig spændende. Den kunne måske godt lige have brugt en lille mere stram klipning af til, fordi den har ikke begyndt at være på 2,5 timer. Men der er nogle rigtig sjove anekdoter i, og det er fuldstændig vanvittigt, at der hurtigt bliver en film ud af, at de lavede dengang det, fordi de havde jo ikke rigtig, George Miller, han havde jo ikke lavet andet end nogle små film, og så lavede de den der bare blev større og større, og de fik penge fra deres venner og familie til at lave den, og dem der spiller biker, dem der spiller skurke i den, de gik så meget op i deres rolle, at da de skulle fra den ene australske by til den anden australske by, så fik de fragtet motorcyklerne derhen, og så kørte de fra den by til der, hvor de skulle optage, og faktisk opføre sig som en motorcykelbande derfra, og så resten af optagelserne. Og det var blandt andet med, at det var de der biker imod politibetjentene, så de lavede blodige beskeder, at de skrev i, sådan i loftet, ved nogle af de der skuespillere, der spillede politibetjent, blandt andet ved Mel Gibson, sådan at we're going to get you bronze, og sådan noget, at de gik fuldstændig amok, og de sidder der også bag efter sådan de der 30 år senere, de forskellige skuespillere spillede biker, og dem der spillede politibetjent, at dem der spillede politibetjent, de synes sådan set, at det var meget sjovt bagefter, men mens det stod på, der var det ikke sådan voldsomt bag, de kunne godt se, hvad de lavede, at det var sådan ren method acting. Men det var lige ved at gå over grænsen til at blive vanvittigt. Altså, det var lige ved at blive lige så vanvittigt, som det var under optagelsen til den Texas Chainsaw Massacre, den første Toby Hoopers, hvor de også var ved at drive over vanvittigt, nogle af dem til tider også. Altså. Den ligger på som ekstra materiale, den der femdisk, hvor man kan få alle fire Mad Max-film, der ligger den på som ekstra materiale, og den kan også ses på Amazon Video. Den var 2,5 timer, og selvom den føles en lille smule lang, fordi de bliver ved i meget lang tid med de der åndssvage ting, de lavede, da de gik method, som biker dem der. Det var cirka en halv time i filmen, de snakker om det, men der er eddermame med også mange dumme og mærkelige og sindssyge ting, de har lavet. Så det kan sagtens fylde en halv time, men de kunne godt have klippet det lidt ned, måske. Den er ved at se, og Mel Gibson, han har det der sindssyge glimt i øjnene, man kender ham for. Så han er også med, Mel Gibson. Og George Miller, han har nogle meget gode idéer, nogle gode tanker om filmen også, det der med, at han faktisk på et tidspunkt var ved at opgive. Han synes ikke helt, han kunne klare at være instruktør på den, så ham, Brian Trenchard Smith, der har lavet mange exploitation-film, blandt andet der BMX Bandits med Nicole Kidman, han var på tale til at skulle overtage filmen, i stedet for George Miller, men det bliver det så ikke til alligevel. Den er ved at se. Cool. Skide godt. Nu har jeg jo valget, om jeg så vil snakke om Black Mirror, nu når Marianne ikke gad, men det tror jeg ikke, I gider. Nu skal hun ikke få glæde af, at jeg kan snakke om begge dele, hun har set. Nej, jeg siden sidst har jeg fået hævet en film ned fra hylden, som jeg har stået der rigtig, rigtig længe, men som jeg ikke har fået set, og det er noget anime af Mamoru Hosoda. En film, der hedder The Girl Who Leapt Through Time. En film om tidsrejser. med en handler om en doven high school pige, som en dag finder ud af, at hun kan rejse i tiden ved at slå nogle koldbøtter og sådan noget et eller andet. Men det sjove ved den film er alt det her paradoks med tidsrejser, altså hvad der sker, når man rejser i tid. Hun finder ud af, at hun er utrolig doven, så det at hun, når hun har glemt at læse til en eller anden time, så kan hun lige rejse lidt tilbage, og så studere til den der prøve, de får, og så lidt senere på dagen bliver hun stillet over for nogle andre træls ting, og så rejser lidt længere tilbage i tiden, og så sørger for, at det ikke sker, men så sker det jo så for nogle andre, og til sidst så er det et kæmpe puslespil for hende, for at holde styr på, hvad hun skal undo for at redo noget andet og sådan noget. Det er en meget sød lille film, der tager, den er sådan meget let og simpel, ikke over i Primer-territoriet, hvor man har svært ved at finde ordentligt, hvad der sker, men det er sådan en sød lille film om tidsrejser og kærlighed og venskab og en ret sød lille film. Og en anden ting, jeg godt kan lide ved ham hos Soda, og den måde, han laver film på, det er, at man kan sige, mange anime er jo meget statiske, og især hans film er ekstremt statiske, sådan billedmæssigt. Han har bare en eller anden fantastisk måde at lave, det er ham, der har lavet Summer Wars og Wolf Children også, og Samurai Champloo, hvis jeg har set nogle af dem. Men han har en eller anden fantastisk måde at lave hans film på, hvor at han bruger bevægelse meget, meget bevidst, hvor de fleste scener er meget, meget opsat, og så meget få steder er der bevægelse i dem, og når det så er det bare helt episk og storslået. Altså, det er virkelig fantastisk at se. Jeg synes, det er meget anderledes, og det er fedt at se, når instruktører, de bruger mediet så godt, som han gør. Mm-hmm. Så det, altså det er ikke et storslået mesterværk, men det var en rigtig god lille film om tidsrejser, og så er den rigtig, rigtig flot også. Men virkelig værd at se. Men den kendte I nok ikke. Undskyld, jeg har spillet Candy på os den tid. Jamen, det er okay. Ja, nu snart får dig overtalt til at se nogle flere tegnfilmer, Anne. Ja. Jeg vil gerne se tegnefilm. Jeg gider bare ikke se japansk tegnefilm. Jeg tænker på, Morten, jeg har heller aldrig fået set den, og jeg vil faktisk gerne se den, og jeg var ikke klar over, at den handlede om tidsrejser og sådan noget, men det lyder da. Det lyder ret interessant, det der plot, synes jeg. Den er ude i en dobbelt udgivelse med Summer Wars, som er værd at købe. Okay. Så ja. Men jeg er altså ikke klar på noget nyt spændende anime, især hvis det har lidt sci-fi twist. Det er jo slet ikke, det er jo ikke så meget sci-fi, at vi er over i Ghost in the Shell, Akira-territoriet, men det er mere den der lille finurlighed med, hvad der sker, når man rejser tilbage. Rejser tilbage for at sikre sig, at det ikke er mig, der kommer til skade i skolegården og bliver til grin, men det er ham, der står ved siden af mig. Hvad sker der så i dagene derpå, altså hvad sker der med ham i det, at han er blevet til grin der? Hvad indvirkning har det på hans personlighed? Mm-hmm. Og derved på mig. Og så bliver den ved med at lave en masse sløjfer om sig selv, og jeg synes, det er sjovt at se. Det lyder interessant. Og så tror jeg også godt, du vil kunne lide den måde, den er lavet på. Altså den måde, de bruger bevægelse og stillhed. Det er virkelig fascinerende. Især hvis man tænker over det undervejs. Du siger simpelthen, at man skal se en film, og man skal tænke. Der er mange scener, hvor man ser sådan... Man kommer måske endnu mere til at tænke over det, når det er anime, hvor man ser, at der er et billede, der bare står helt stille, og personer, der går ud, og så er der bare et billede, der bare er frosset, og så kommer personer lidt ind igen, og sådan noget. Det er meget fikst lavet. Nå. Crazy. Ja, det er ikke sikkert, det er andre end mig, der synes, det er fascinerende. Men jeg synes, det var... Jeg sidder lige og tænker, eller jeg sidder lige og undersøger, hvad for en version man burde købe af den. Er der flere versioner af den? Ja, der er en amerikansk også, med lidt mere ekstra materiale på. Nå, ja, okay. Ja. Godt, jamen det var det. Så har vi vist alle sammen været igennem. Marianne, hvad skal vi se til næste gang? Jeg mangler vist lige at... Har du ikke været igennem? Morten har lige sagt, at alle har været igennem, Christoffer. Christoffer. Jeg stopper ikke, før jeg hører den der mekaniske stemme fra starten af. Jeg går ud fra, at den er vores nye, det er den nye vært. Så var det bare, fordi du snakkede så meget om Gilmore Girls, at jeg simpelthen... Ja. Godt, Christoffer, det må du undskylde. Hvad har du set siden sidst? Det er okay, det er okay. Jeg tænker, nej, nå, så du har ikke set noget siden sidst. Det er okay, Christoffer. Ja, han kommer nok til mig. Hvad skal vi se næste gang, Marianne? Christoffer, det bliver sådan stille for sagt en, der ikke rigtig siger at sige noget. Ja, det er det, så vi glemmer mig. Jeg har fået, som jeg snakkede med inden programmet startede, så har jeg begyndt at se The Crown. Og jeg var lidt skeptisk over for det her The Crown, fordi det er sådan lidt... lige sådan noget kærlighedsdrama, halløj. Men det er Netflix' dyreste serie, og den er lavet af Peter Morgan, som så også har været med til at lave The Queen. Og den handler så om, hvordan Queen Elizabeth den anden kommer til magten i 53 eller sådan noget, i 52 eller sådan noget. Og den starter 1952. Og den starter med, at man ser netop Queen Elizabeth blive gift med Philip. Og den er altså ret fed. Altså den skildrer jo, ligesom The Queen skildrede meget den her lukkede verden på en sådan meget fascinerende måde, så gør den her det også. Jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Alle spiller rigtig godt i den. Og sådan selve iscenesættelsen og de der locations og den der måde, man sådan får iscenesat de her forskellige miljøer på, er ret fantastisk. Det er også den dyreste Netflix-serie nogensinde. Og ligesom Westworld, kan jeg se, der er allerede 5 sæsoner planlagt. Jeg ved ikke. Man kan jo bare ikke planlægge noget med én sæson i dag. Alting skal være 5 eller 6 eller 8 film. Eller sådan. Det er også... Hun har også været dronning i mange år. Jo, så der hun har også været dronning. Var det den dyreste Netflix-serie, sagde du? Ja, det har jeg læst mig frem til. John Lithgow spiller... hvad griner du dag? Du har sagt det nogle gange nu. Nej, det. Undskyld. John Lithgow spiller Winston Churchill. Og er som altid fabelagtig. Er der andre med, som man kender? Ja, ham der fra Mad Men også med. Han spiller King George. Hvem spiller hende? Altså, Jared Harris hedder han. Som også Claire Foy, hende der var heks i Season of the Witch med Nicolas Cage. Hun spiller Elizabeth. Som alle kender. Ja, den har jeg skam set. Og Philip, det er ham fra, det er den næst nyeste Doctor Who. Okay. Matt Smith. Ja. Men det føles... Er det ham, englænderen, ham i Mad Men, der er englænder, som mine store briller? Ja. Er det ham? Ja. Ja, nu kan jeg ikke... ham, der også spiller Moriarty i Sherlock Holmes 2. Men han gør det i hvert fald også rigtig godt. Altså... Den er sgu... jeg synes sgu indtil videre, den er godt sådan... Det er meget sådan... Den har den der følelse af sådan BBC-historisk drama, ikke? Men jeg synes jo sådan noget fascinerende. Og jeg synes jo, den her lukkede verden, den her fuldstændig sindssyge verden, den her kongelige verden, hvor man bare får titler, fordi man er født ind i det, og hvor alle kravler og bukker for dig, og der er alle de her... Det er jo sådan... De har jo deres eget sprog, ikke? Altså det med, når de bliver væk om morgenen, så kommer der 2 butler ind, og så... bliver gardinerne trukket fra samtidig, og sengetæppe bliver trukket af. Sådan, altså det er sådan, der er sådan en rytme til alting. Som jeg er også sådan en scene, ligesom i Coming to America med Your Royal Penis is Clean. Ikke endnu, men vi har kun 2 afsnit inden. Så, okay, det kan nås nu, altså de frie 60'ere. De frie 60'ere. Jeg synes også, som hun sagt... Hun gemmer mere under kjolen, end man lige... John Lithgow, han gør det godt som Winston Churchill. Sådan rigtig sur og gnaven, men samtidig sådan meget sådan steadfast englænder. Som jeg tror, han var på mange måder. Ja. Så det vil jeg gerne anbefale. Cool, godt. Og det er også en serie, man kan se både mand og kvinde, vil jeg sige. Så hvis man, det er også en, man kan få kæresten med på omvendt. Og der er faktisk, ja. Så hvis man er begge køn, så kan man godt. Så kan man sidde og se den med sig selv, ja. Hvis man er både mand og kvinde, ja. Ja. Der er der også noget for en, ja. Godt, så tror jeg, vi har været omkring alle, uden at fornærme nogen. Altså Morten, vi er enige om, at det der, vi hørte i starten, det er vores nye... Altså han er den nye vært på programmet. Han er den nye. Ja. Det var altså, det tætteste, jeg kunne komme på YouTube. Vi har Mariannes fabelagtige. Hvorfor er det ikke Marianne, der lavede resuméet i aften? Det ved jeg ikke. Det havde vi ikke aftalt. Det var dig, Marianne. Skal vi ikke aftale, hun gør det næste gang? sørget for ikke at være forberedt på at lave. Åh, næste gang, så det er Marianne, Marianne gør næste gang. Ja. Det bliver godt, det bliver godt. Okay, godt. Marianne, du, ja. Du må bestemme film til næste gang med forbehold. Ja. Vi skal ud i noget helt andet. Vi skal ud i et klassisk filmpar, som vi kender det fra Richard Gere og Julia Roberts og Meg Ryan, Tom Hanks og Steve Martin og Goldie Hawn. Og det, som der ligesom kendetegner de her tre par, det er, at de alle sammen har lavet to film sammen. Det har vi snakket om før, men de laver en god en, og så fordi den er så stor en succes, så laver man en mere. Men vi skal selvfølgelig se en god en med Drew Barrymore og Adam Sandler. Wedding Singer. Ja. Forhåbentlig Wedding Singer. De har altså lavet tre film sammen. Nu skal du ikke komme her og lave okay. En god en. Men det er et godt valg, bedre end, hvad hedder den? Blended, er det ikke den her? 50 First Dates, den lavede de også sammen. Ja. Jo. Som jeg ikke har set, men den så aldeles frygtelig ud. Det er den også. Altså, jeg har sådan, en, som... Generelt så har jeg for sådan lidt dårlig udskrift, når jeg kommer ind. Jeg husker også, jeg kan faktisk godt lide 50 First Dates også, altså bortset fra lige starten med Rob Schneider. Ja. Men lige kommer over de første 5 minutter, det så synes jeg, det er det, man... Ja. Det synes jeg faktisk, bliver god. Det er lige det der præk-komik, der er i starten. Det er men det vil jeg aldrig nogensinde... Det bliver også lidt sentimentalt hen mod slutningen, synes jeg. Ja, ja, men den kan ikke rigtig være andet med den historie. Ja. Altså. I mindst er det ikke alle de violiner med, som der var i den der klik. Åh, nej. Det var nogen dårlige. Jamen, jeg tænkte, at Wedding Singer er sådan en film, som jeg købte. Ja. På det tidspunkt, der købte jeg ikke særlig mange... DVD, og det var lige også sådan lidt i starten, man havde DVD, var det ikke det? Men den havde jeg på DVD ret hurtigt, eller ret tidligt. Så den har jeg set rigtig mange gange, og jeg kan rigtig godt lide den, tror jeg. Og nu har jeg så ikke set den i 10 år, eller den tid mere end det. Så det er sådan en film, hvor jeg tænker, det bliver sjovt. Altså som sagt, så plejer jeg at få udslet, hver gang jeg kommer ind ad hende, når man sender film, undtagen Punch Drunk Love. Så det bliver spændende at se, om jeg kan komme igennem den her, uden at få de der mærkelige udslet. Har du ikke set, har du set den? Har du set den før? Jeg har set den for rigtig, rigtig længe siden. Det er ikke en film, jeg sådan husker som en klassiker på nogen som helst måde, men... Jo. Jeg gør det for dig. Jeg gør det for dig, man. Jeg havde den på VHS, og jeg så den del med os mange gange. Jeg synes, det var rigtig sjov. Især alle birollerne der i, kan jeg godt lide. Jeg tænker, at så kunne man også lige snakke lidt om Adam Sandler. Billy Idol. Ja, yeah, I guess so. Fedt. Og så foregår den jo i 80'erne, og alt der er i 80'erne er jo super fedt. Så. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Jeg hørte faktisk en Adam Sandler sang i radioen i dag. What? Han lærte at cover den der Werewolves of London. Jeg kan ikke lige huske, om der lærte den oprindeligt. Men den var faktisk udmærket. Han kan jo godt synge, når han... Når han skal. Når han er fuld. Jeg kan godt lide det der soundtrack. Det bare bliver ved med at køre i baggrunden. Altså, skal det bare køre under hele podcasten? Det var rent tilfældigt. Det havde slet ikke noget med filmen at gøre. Jeg tror bare, det er hende. Det er sådan retroaktivt. Hvad siger det på dansk? Kan du ikke den? Det er hendes ringetone. Under Westworld. Ja, under hele det her podcast. Ja, det passer til Westworld. Ja. Jeg skal lige sige, inden vi slutter af i dag, Morten, fordi nu skal vi huske det i dag. Åh ja. Man er meget velkommen til at skrive til os, både på Facebook og på andre metoder. Hvordan er det, hvis man kan få fat i os? Google Plus. Nej. Ja. MySpace. MySpace, ja. Nej, vi er sgu på Google Plus, du. Ja, men man kan, god plads, man kan skrive til os enten på vores forum, enten på de lavende filmnørder, eller man kan skrive til os på hovedsiden. Eller på Facebook. Twitter. På Twitter, ja. Der skal vi nok også se det. Hvis man har ris eller ros eller noget, de synes... Snapchat, nøgenbilleder til Christoffer, det er også velkommen. Ja. Yeah. Nu, jeg prøver at lave en seriøs reklame her for vores fine program. Og hvis jeg har nøgenbilleder af Christoffer, så gider vi ikke. Nej. Så holder jeg bare for jer selv. Så, men, Maria, no go. I behøver ikke en adresse til... Okay, det er fuldstændig... mit seriøse pitch, det sender fuldstændig ned i... I behøver ikke en adresse til Google Plus. I skal bare gå på Google Plus, og så råbe de gnærende filmnørder, for vi er det eneste, der er på det. Altså. Yeah. Ej, men det, og så er det jo også altid rart, hvis der er flere, der skal finde os, at hvis vi går ind og laver et review ind på iTunes, hvis der er nogen, der bruger sådan noget. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det skulle hjælpe på rating derinde, sådan at folk har nemmere ved at finde os. Så meget gerne. Ris eller ros. Hvis vi har sagt noget, I synes, der er fuldstændig rundt svært, eller fuldstændig sindssygt, så vil vi også gerne vide det, fordi det er jo også sjovt bare at få noget. Det gør vi tit. Vi siger tit noget sludder. Yep. Det kunne også være, at I synes, vi har sagt noget. Eller anbefalinger til film. Det er ikke altid, det virker, men nogle gange kan det være nogen, vi har glemt, så kan det være, at I lige kan præge os lidt. Det gør vi også gerne. Ja, we have been known til at blive påvirket af kage. Altså, der var der en af de film, vi blev anbefalet, vi startede i, hvad var det, 2011. En af de film, vi blev anbefalet lige i det første halvår, den har vi da faktisk set i år. Altså, så vi er rimelig hurtigt at rådte. Det er som universe. Det er ligesom det offentlige, ikke? Altså, du kommer igennem, men det kan godt være, det tager 4 år. Men ja, men bare blive ved med at sende, altså, vi skal nok... Du skal nok komme igennem på et tidspunkt, men det kan godt være, det tager 4 år. Ja. Godt. Ja, jamen, skal vi sige det? Ja. Så. Tak for jer. Ses vi igen om 14 dage. Tak for jer. Tak for jer. Tak for jer. Kold til klokken. Jeg skuffer over, du ikke har den der robot, der siger farvel, og tak for jer. Åh, damn it! Farvel. You're not fooling me, Morten.